most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a reggeli szó. Na itt vagyunk, jó reggelt, várjatok, ez is szól, minden szól, hello, mindenki szól. Sövi! Igen. Ha vett, minden szól. Igen. Például Arata Franki. Arata Franki, milyen kis narancsárga vagy? Jó, hogy egy kis rajtad maradt, ami mentő mellény, hajóztál tegnap? Tegnap volt, igen, most már nincs nálam közvilágítás, és emiatt kell, hogy hívják, megkülönböztető színben jönnök. Hát vagy az annál valóban reggeli beszélgetés. De mondd már, mikor jön a járat, mert akkor kiúzom a kukát. Mikor van a szelektív ütés? De tényleg, ezt kaptad? Mit? Ezt biztos nem te vettél ilyen szépen. Móni. Elnézted? A gyereké? Móni. A gyereké? A gyerek szekrényéből öltöztél? A gyerek cuccéjével lógnak rajtam. Hát én már ilyen narancssárgában van, drága hallgatók. Hát na, ez kicsit ilyen kőmosott-szerű, de menő egyébként, csak nem értjük rajta. A holland válogatott vezető szurkolója lehetne ma reggel, komolyan mondom. Narancsos, navis, hosszújú, kapucni, és hát micsoda, hát de ki az a Lagerfeld? Ki az az Armani? Ki az a... Nem. Kérdezem, ez a ki az a Tom Ford? Kik ezek az urak? Hát, ki az a Pulcsi? Ki az a Versace? Kérem szépen, hát micsoda Pulcsi? Lucio Pulcsi egyébként? Ez, hát persze. Lucio Pulcsi? Igen, jó. Lucio Pulcsi, nagyon jó Pulcsikat sem. Egy olasz divattervező, Lucio Pulcsi. Meglepő ez a szín, de jól áll egyébként. Enrico Cardigano? Persze. Ők tudod, hogy rivalizálnak, Lucio Pulcsi és Enrico Cardigano. De valójában csak nem merik kimondani, hogy nagyon kívánják egymást, szeretik, mert minden rivalizálás mögött egy látványos meleg kapcsolat van. Így van, igazából ők mindenképpen családos emberek, de nagyon, nagyon kívánják egymást. Ja, Istenem! Na, mi újság? Hogy állunk a tenisszel? Ki játszik most éppen? Ki van a fáján? Na, Wawrinka, Trojki. Ki van a fáján? Trojki. Wawrinka játszik, jól van. Majd akkor lapozgatunk az Eurosport 1 és az Eurosport 2 között, hogy mi a helyzet? Nagy, milyen kis helyes felső teste van Wawrinka. Wawrinka elvesztette az első szettet, de hát ez még semmit nem jelent. Eurosport 2-t kérem, Zsül. Jó, tegnap is így kezdtük. És ott áll egy kapcsa. És van egy biorobotot. Darcis meg Seppi, hát ez. Dani. Na várj, itt ki van? Darcis és Seppi. Az egyébként jó. És itt hát mi van? Hát hiszen annyit hallottunk már Darcisról. Darcis az nem egy új játékos, igen. Jó van, oké, egyelőre akkor ennyi. Majd mondjuk a tenisz eredményeket, kérdezzetek nyugodtan. Most már csinálok magamnak egy számlát, elkezdek fogadgatni én is. Igen. Tipixen. Hát csak ilyen kis apróban, nem sokat. Persze játékpénzbe, igen, természetesen. Csak aztán vérszemet kap az ember is. Az a baj, hogy igen, én nem bírom megállni. Tehát, az első két-három pét nagyon bejött, de mi lett volna, ha? Igen, és ezt egyszer bukom egy nagyot, és akkor utána én abba hagyom fél évre. Hát így történik mindig. Mindig azt hiszem egyébként, és ezért is érdekes, hát a többi érdekességet Balázs úgyis elmondja, hogy azért fantasztikus sport ez a tenisz, mert hogyha mondjuk nem a játékra koncentrálsz, hanem nézed így külön-külön a játékosok testalkatát, akkor most nézzünk meg rá Wawrinkára. Hasonlítsuk össze mondjuk Wawrinkát Nadallal, melyik hasonlítsuk össze mondjuk Djokovicsal vagy Federerrel, hogy gyakorlatilag olyan, mint hogyha ha nem is ugyanazt a sportot űznék. Tehát mindegyiknek más. Van aki ilyen iszonyatosan szálkás és nagyon vékony, és egy csepp zsír sincsen rajta. Hát Wawrinka az nem ez a kategória. Ugyanakkor ott van Nadal, aki már egy kicsit túlzásba is vitte a gyúrást. Aztán ott van Roger, aki hát ilyen a más herceg. Típus mindenki, persze. Más. Tök érdekes, hogy egyébként a játékuk stílusával tudják kompenzálni azt, hogy adott esetben mondjuk a fizikai felépítésük nem olyan, hogy mondjuk erőből játszanak. Van aki ilyen erőtenisztól, van aki meg ilyen nagyon stílusosan, nagyon szépen játsza. És igen, ott tud lenni. És ott tud lenni az élmezőny. Ez tök érdekes az egész. Hát a nőknél aztán... Ne túlozzál azért. Mit? Hogy? Tök érdekes azért, ne túlozzál. Ez a része. Nincs izom, és mégis nyersz. Igen. Gyerekek, mit voltok ez a hideg? Ez minusz 10-et mértem. Városban minusz 7. Na most tényleg elkezdek a teniszről beszélgetni, a tenisz szépség, és visszakagyarunk az időjárásra. Nem mondtál semmi olyat, ami felkavart ebben a dologban. Tehát tudnék rá reflektálni, de... Nem, csak mondom, hogy szívesen reflektálok rá. Próbálok kedvet csinálni másra. Nem. Vannak izgalmas dolgok a teniszben, majd mondok egy pár bulvárhírt, és akkor... Jó. A testfelépítése az nincs recept, szóval arra az nem tudok mit mondani, mert nincs igazából egy igazán jó tenisz alkat, szóval... Ja. Jó, hát Wawrinka úgy néz ki, hogy egy elhízott ovadás. És közben három Grand Slam-e van már. Egyébként ez, szóval ez azért. Na, itt az érdekesség. Na, szóval mínusz 10 van, és... 14. Mínusz 14, mínusz 11-et is mértem, és mínusz 7 volt a városban. Széchenyi mínusz 23, hallgattam meg. Atya Isten, a rádiót, azt mondja, mínusz 23 fok, hát az már elképzelhetetlen. Van két megyénk, ahol másodfokú figyelmeztetés van érvényben, a idegre való tekintettel. De az döbbenet. Nagyon, hát a mínusz 23, azt szerintem Magyarországon már szinte az értelmezhetetlen kategória. Föl is fagytak az utak, vagy le is, nálunk így mondják, hogy föl. Már van baleset, hogy az M5-ös bevezetőjén a határútnál, az is szintén emiatt, mert ugye azt gondolod egy darabig, hogy át csak csillog az út, ez semmi az, hogy biztos csak valami nedvesség, hogy mínusz 10-ben nincs már ilyen, hogy csak valami nedvesség. Mm. Ott legyél nem, okos. Nem. Legyél okos. Én azt nem értem, hogy ezt évről évre elmondják, hogy tényleg nem csak azért, mert megbüntethetnek érte, hanem egyszerűen azért, hogy a családtagjai ne dobjanak egy házast a járdánon, hogy egy vödörhomokkal nem tudná mindenki leszórni mondjuk a jeget a háza előtt. Természetesen tisztelet a kivételnek, aki ezt megtette. Vagy akármivel. Vödörhamuval? Igen. Nagyon jó, azt annak idén kájába kiszedték, és akkor kivitték. Így van, egy kis salakkal vegyítve, vagy ilyesmi, hogyha maradt benne, hát aztán meg ezt a pláne jó volt. Úgyhogy hát ráadatunk nem kell, mert nincsen előttetek forgalom. Tehát, hogy csak a családtagokról lenne szó, egyébként nektek a kocsi beállón talán nem is annyira kell, vagy nem is annyira szükséges, hogy elég, hogyha el van. Hát na, meg pláne ezért, tehát ez annyira meredek, hogy ki tudjak jönni a hegy oldalból, amit oda vezetettetek a rúdas fürdőből. Igen. Azon a viszonylag hosszú csővezeték. Folyamatosan locsoljuk meleg vízzel. Még nyáron is, nehogy jöjjön valami hirtelen fagy. De én ezt nem értem egyébként a környékünkön sem. Hát ráadásul kertvárosi emberek megszokták, tudják, hogy mire számíthatnak. Olyan jégpályák vannak, hogy az valami félelmetes. Tegnap mondta a mama, pont édesanyám, mentünk kórházazni, és akkor mondta, hogy itt lakik ez a sok ember ebben a nagy házban, ha én nem takarítom el, akkor megszól a falu. Érted, hogy nál vidéken az van, hogy van a 40 méter utcafrontot, oda kimész, és akkor azt el kell azt takarítani. Az a tiéd takarítsd. Itt meg itt laknak ilyen sokan, nincs egy ember, aki lejöjjön. Mondjuk ott meg mindig az út közepén mászkál, azt mondja, hogy senki nem használja. Nem is értem, minek van levaszol. De sose tudom, hogy ez ki éppen tudott, hogy ez a fővárosé, vagy azt a tiéd. Nem, vagy... azt neked kell, te közvetlen előtted. Persze. Azt a családi házban, vagy az egyértelmű. Azt neked kell. Társasházban, ikerházban, panelházban, akkor azért már... Hát ott, aki fenntartja a házat szerintem, aki csinálja a takarítást. És valóta egy közös képviselő, akinek ezt takarítania kell. Csak ő meg nem ér oda mindegyikhez, mert egy közös képviselőre jut mondjuk 15 ház, hát akkor az mindenki és senki. Igen, tulajdonképpen ez lehet, hogy mindenki azt nem jött senki. Győr új barát, mínusz 12, Miskolc mínusz 18. 19 van, 60-ban gyerekek, úgyhogy igen, de mentségükre legyen mondom, megjósolták. Mondták, megjósolták. Úgyhogy erre lehetett számítani. Na, gyorsan megmutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap. Elhatároztam, hogy Jani születésnapi ajándékot kap tőlem. De majd csak az 50. születésnapjára. Igen, mert hogy nagyjából addigra fogják elindítani ezt a hajót, amit úgy hívnak, hogy álomhajó. És ez Barcelonától megy Rómáig. És minden a buja erkölcsökről és a laza erkölcsökről szól majd ezen a hajón. Családosan is részt lehet rajta venni, de egyébként ez egy nagy család, mint hogy kiderült. Egy nagy család, mindenki mindenkivel, párok, házaspárok, szinglik, laza erkölcsűek szállhatnak föl erre a hajóra, és Barcelonától Rómáig. A jelszó az élvezet. És találtuk egy olyan hallgatót, aki szolgált már egy ilyen hajón. Igen. A személyzet tagja volt. Ott este 10 óra után, hát ott megelevenedik. Elszabadul a pokol, ahogy elfogy az alkoholot mindenki. Mindenki mindenkivel van, úgyhogy erről beszélgetünk, hogy János mit csinál egy ilyen hajón, ha én mondjuk befizetnének. Először arról beszéltünk, hogy egyedül, de aztán kiderült, hogy Mónival is mehettek. És aztán megpróbáltuk ezt a helyzetet leírni, hogy ketten mit csinálnátok egy ilyen álomhajó. És miközben erről beszélgetünk, a Bali kikacsintott Wikire, de nem volt válasz. Nem. Pedig erről tettem, hogy nem lenne egy kabin. Lenne egy kabin. Munka. Igen. Lenne egy kabin nekünk is, de ez a feleségemnél nem aratott akkor a sikert. Na, mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan, 4 perc múlva. Ébredezik az ország, és hát folyamatosan kapjuk a hőmérséklet jelentéseket, hogy hol hány fok van, nagyon durvák jönnek. Egyébként január van, tehát ezen nagyon nincs mit csodálkozni. Hát az elmúlt években nem volt, ugye? Volt, -20, -23, igen. Elszoktunk tőle. Igen. Na nézzük gyorsan egy-két közlekedési hírt. Két baleset a Lágymányosi híd, Budai híd főjénél Pest felé. Tűzoltó a belső sávban, cumiles lassan, emberek nagyon csúszik, mindenki gyorsításnál üzemel a kipörgésgátló a kocsin. Csabika küldte nekünk, M5 befelé a határút nál elesett, kerülés erősen ajánlott, és többen kérdezitek, hogy mi az oka. Ennek az az oka, hogy a felüljáró alatt van egy koccanás, és ez ráadásul a kerülők dolgát is nehezíti, tehát magán az M5-ösön és a kerülő úton is van egy-egy koccanás, és emiatt van dugó. Ez M5-ös határút kifelé pedig le van zárva, úgyhogy ott teljes a káosz. Befelé is, és kifelé is a határútnál az M5-ösön. Úgy látszik, hogy mindenhova átlóg a baleset. 60-19, Miskolc-18. A Blaha Lujza tér és a Korvin negyed között 4-es 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik. És csak, hogy a MÁV is kapjon egy kicsit gyorsan, mert ez egészen friss. Vác-Budapest 10 perc késéssel indulás Vácról. Hangos bemondó néma gratula. MÁV üdv Zsolti. Gyerekek, hát nézzük a jó dolgot ebben. Hát 10 perc késés az olyan, mint a takra ott lett volna. De most tényleg komolyan mondom. Hát semmi, fél óra 60 perces késések vannak, ahhoz képest a 10 perc az igazából pontos érkezés, nem? Ezt meg se érzed. Fújsz kettőt, kileheled a mínusz tizet, és már ott jön a vonat. Letörlöm a leheletet a szádról. Semmi. Csak egy fél fejezet A-ból és B-ből. Ennyi. Tehát a 10 perc. Nyilván hordtok ki magatokkal, sajnos. Igen, az még istenes. Na jól van. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Azt a mindenségét. Hogy állunk a játékkal? 2-2. Anna megírta, mindjárt nézem. És mutatja is. 2-2 van, tehát ma döntőzünk akkor? A hét döntője lesz. Aha. Nem vagyunk erősek ebben a 2017-ben. Valahogy nem vagyunk erősek. Így eltoljuk 2-2-ig, aztán elveszítjük. Nem, vagy mi erősek vagyunk, csak a hallgatók még erősebbek. Tehát, hogy ők fejlődtek így az évek során. Jó. Hát azért kellett hozzá egy pár év, de nem rossz, nem rossz. Igen, egyelőre nem tudjuk olyan egyértelműen nagy fölénnyel behúzni a heteket, mint ahogy eddig. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk a reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, ja. Dóri, hello Dóri, honnan hívtál minket, Dóri? Hát most már Pesten vagyok, de Cegléden lakom. Cegléden? Aha, ott applikáción vagyunk, vagy interneten, ugye? Ott nincsen rádió. Igen. Ott úgy szoktalak hallgatni titeket, ha éppen Szabin vagyok, vagy ilyesmi. Uh-huh. És akkor már Pesten, vagyis munkában? Igen. Mit csinálsz? Közigazgatásban dolgozom, illetékkel foglalkozom. Járási hivatal, vagy okmányiroda, vagy mi ez? Nem. Akkor te a behajtási részlegen gondolom. Nem, én kiszabással. Ja, illetéke kiszabáson. Aha. Uh-huh. Hogy igen, szerethetnek igen. Téged. Bizonyám. Igen. Hát ez nem egy hálás meló. Bár nem, de te veled nem találkoznak, te csak megírod a levelet, hogy tessék. Így van, nem befizetni. Igen. Nem a te ötleted az illeték, te csak egy végrehajtó szerv vagy. Igen. Így van. Na és kivel tennéd föl az íre a pontot? Hogy Jani. Látod a játékot, Dóri? Jani van? Nem. Jól van. Igen. Úgy érzed, hogy Jani legyőzhető számodra ma reggel? Hát most úgy gondoltam, hogy ő vele szeretnék. Nem gondoltam bele, hogy most ki a legyőzhető, ki nem. Mik az SMS, hogy ki mondta, azt nagyon szeretem. Ez mindig nagyon örül. Ki mondta? Na jó, oké, akkor indulunk, jó? Figyeljetek, 3-2-1, és tessék. Először játszunk, Dóri, egymással. Szia! Így van. És végig te szerető volna már játszani? Valamelyikünkkel? Már egyszer játszottam még nagyon régen a Balázsral. A Klassznál? Így van. Uh-huh. És most veled szerettem volna. Pontosan. Uh-huh. Kaptam csomagot, úgyhogy nagyon örültem neki. Azt most is kapsz, ha nyersz. Azt tudod, ugye? Remélem is. Jól van. Na, kérdezz nyugodtan, hogy te szeretnél. Imádom. Szingli vagy? Hát már foglalt vagyok. Jövőre lesz az esküvő. Mióta? Másfél éve. Mennyi idő után jegyzett el? Hát a másfél év után. Uh-huh. Nagy a szerelem? Hát még jó, hogy imádom őt. Uh-huh. Mennyi idős? Fiatalom nálad? 28. 28 éves? Idősebb. Idősebb nálad? Így van. Na jó, hát... Halló! Megfoghatatlan volt, tehát, hogy... Igen, jó volt. Kis adok-kapok, lassú igen. Játék, nem túl gyors. Jani megpróbált kizökkenteni, de nem sikerült. Nem sikerült, igen. Nagyon, nagyon ott volt fejben. Ügyes voltál, Dóri, tényleg, jól ment. Lassan mentél, és ez a lassú tempó, ez így segített. Segített neked túlélni a játékot. Jól van, figyelj, van egy Rádió 1-es ajándékcsomagot, benne póló bögrenyakba akasztom, most ezt szedtünk, hogy miért szedtünk most. Ez így, ahogy elmondtad. Lehet, hogy egy picit majd várni kell rá, mert most gyártatják az új bögréket. Kiszortunk mindent. Igen, de karácsony előtt mindent kiszortunk, úgyhogy egy picit talán késni fog, de igen. Ahogy játszottál, lassan, de biztosan oda fog érni. Igen. Jó. Andy most vett meg egy porcelángyárat, csak ezért. Igen. Vagytok megint. De drága vagy, hát mi is örülünk, köszönjük szépen. Nagyon rossz volt nélkületek. Belehallgattam az összes rádióba egytől egyig. Melyik volt a legrosszabb? Hát... Nem is tudom megmondani, mindegyik az volt. Mindegyik az volt? Na és melyik volt a tűrhető kategória? Az adásaitokat. A régieket visszahallgattad. Aha. Igen. Na az jó. Akkor körül, köszönjük, hogy ilyen hűséges voltál. Hogy nem csábultál el. Mondjuk sok időt nem adtunk rá, mert két hét volt egyébként. Tehát sok idő nem maradt. Az is hosszú volt nekünk. Igen, hát azt megértjük, igen. Mi is belehallgattunk a többi reggeli műsorba. Tökre megértjük, amit mondasz. Hogy vissza kellett érnünk, éreztük, hogy jönnünk kell. És még a MÁV-hoz annyit mondanék, hogy ma úgy jöttem, hogy alig volt fűtés a vonaton. Kabátba ültem. Nem volt fűtés a vonaton? Nem sűrűn, igen. Ott az ablaknál érezni lehetett, hogy valamit nyom, de elég géhűvöske volt kabátban. De pontos volt? Pontos volt? A vonat maga, tehát pontosan érkezett? Erről inkább nem akar beszélni. Szóval gyerekek. Jó, egyszerre kettőt MÁV... nem lehet teljesíteni. Jöjjön is, meg meleg is legyen. A MÁV szabotált a vonalat. Egyszerűen ránküldtek egy vírust. És mindig, amikor kiejtjük, hogy MÁV abban a pillanatban bontják a vonalat, hogy ne tudjon senki rájuk terhelőt mondani. Ezt már sose tudjuk meg, hogy ez a járat, ez pontos volt. De viszont nincs rajta fűtés. Odért egy kalauz és lenyomta a telefon. De miért nincs a vonaton fűtés? Az drága? Hát van, amiken van, amiken kevés. De mit történt? Semmiben, ez ugyanúgy, mint az autó. De megnyom egy gombot, vagy nem nyom meg? Van fűtés, persze. Hát ott is nem tudom, szerintem, vagy nem tudom. De több szenet fogyaszt ilyenkor, vagy mi? Több, igen. Többet kell tenni a kohóba? Hárommal több lapát szén? Vagy tehát ez mitől függ? Hát áram van, hát azzal megy, nem? Hát akkor mi az Isten? Sokkal többiket megy el ilyenkor. Ki van nekik adva, gyerekek, lehetőleg ne fűtsetek? Vagy nem működik a fűtés? Nem, teljesen logikus okokból. Sokan vannak, belehelik. Akkor meg minek a fűtés? Mint ha még Dóra mondani akart volna valamit. Halló! Mert lehet, hogy mondom, hogy lehet, hogy a Lőcsei Virág folytogatja. A MÁV takarító, hogy Tesco zacskót a fejére nyomott. Nem mondta semmit. Még egy rongyot a szájába. Nem volt fűtés. Volt fűtés. Igen, nem beszélt. Nem tényleg, csak hogy van, írjanak már nekünk mozdonyvezetők, hogy ez azért van, mert működik, vagy nem működik, effektíve rossz. Vagy spórolás, és azt mondják, hogy gyerekek, ha már nagyon fagynak, fűtsetek, de ha nincs nagy panasz, akkor azért úgy ne nagyon. Ki szeret a műbőrön izzadni? Az is igaz. Nem, csak hogy szeretném el... Leveszed a kabátod, ellopja valaki, nem? Ja, hát nem, ez is benne. Ez is igaz, maradj rajtad. Öleld át a bőrödödet, a csomagodat, érted, az felmelegít. Ülj valaki ez közel, hát a MÁV gondoskodik arról, hogy ne legyél egyedül. Bújj valaki ez közel, ha fázol. És akkor egyből. MÁV a kapcsolati őrzője. Így van. Gyere te is MÁV-val, egyből nem vagy cingli. De tényleg csak úgy megérteni ezeket a típusú működéseket, amit nálunk van, hogy ez spórolás, hiba, lustaság, minek köszönhető, hogy az ember fölül megvesz horror pénzért egy bérletet, és nem kap fűtést, ami azért nem egy olyan plusz szolgáltatás, amire most tapsolunk kéne, hogy van. Ha ígéri, szóval... hogy van fűtés, mondja ezt. Hát minusz 10-15-ben azért úgy jól esik. Hát jól esik, de benne azért nem egy olyan nagy. Most érted azt, hogy nincs wifi, vagy nincs védasztalos büfékocsi, azt mondom, oké. De hát a fűtés azért az úgy bele kéne, hogy férjen, ráadásul horrorra jegy. Egy nem? Egy csikos parheltet oda feldobhatnának. Igen. Kérdő, és akkor halott bácsi dobálná benne. Ugye két hőgombát rakjanak már be kocsinként. És akkor mindenki oda kuporodik. Nem, tényleg, csak most mindenféle bántás nélkül, hogy megértsem, hogy ez alapjában hogy működik. Emberi hanyagság, lustaság, spórolás, vagy műszaki állapot. Hát én ezekhez nem értek, csak kérdezem. Hát ez ugyanez a kérdés, hogy tényleg, mint a BKK-nál. Igen, hát BKK-nál. Fogalmat sincsen, hogy miért jön minden nap másik busz. Miért van az egyiken fűtés, a másikon miért nincs? Az egyik miért ér oda pontosan, a másik miért? Tehát, hogy tudod, tehát ma például volt rajta fűtés, és ilyen kényelmesebbek voltak. De volt a héten olyan, amikor egyáltalán nem volt rajta fűtés, és ilyen full fapadosnak tűnt. Ez annyira fura, ez annyira fura nekem. Nem értem, hogy... Hát de azt értem, ott rotálás van. Mennek körbe, hogy mindig mindenki picit elégedett legyen, érted? Hétfőn te utazol melegbe, kedden mit én azok, akik Csillaghegyről jönnek, ilyen egy körbe megy egy vetésforgóba, kerületenként. Mert akkor nem az van, hogy egy hétig ülsz a hidegben, el tudod mondani, hogy de jó. Gyerekek, de jó volt. Akkor számíthatok rá hétfőn, szerdán és pénteken, jó? Igen, kecsüt ördögön kiüt majd az influenza. Gyere mával, menjél párra. Igen, egyébként ez jó. A MÁV az új swinger klub, igen. Lehet egyébként. Sopronban az online adás max 3 percet késik, elküldtem a kimondta SMS-t, és Bali szinte rögtön beolvasta. Hát persze, hát az SMS az lehet, hogy gyorsabban is van itt, mint az online. Csak mondom, nagy taps hallgatóknak, gyerekek, mert hogy 2-0-ra vezetnek. Gratulálunk. 2-0. A heti összesítésben ilyen sem volt még. Ilyen sem volt még. Lefagytunk januárra. Csúnyán, lassan indul ez a hét. Jól van, fokokat ne nagyon küldjetek, ha csak nem azért külditek, mert önszorgalomban, mert nem fogom beolvasni, mert higgyétek el, ez baromi unalmas. Már abból a szempontból, aki nem ott él. Tehát izgalmas annak, aki ott, hogy Balassagyarmat 22, de a gyáliakat, ez nagyon nem érdekli, mert a gyáliakat csak a saját érdekli. Tehát most mindenki beolvastam hármat, és a fél ország elküldte, hogy hol hány fok van. Ami nem baj, küldjétek, csak nem fogok végigmenni egyenként tényleg, mert hogy ez egy unalmas felsoroláson kívül igazából sok izgalmas információt nem tartalmaz. Az viszont igen, hogy 4-es, 6-os nem jár, a József körúton van egy baleset, és emiatt megállt a villamos, úgyhogy akik arrafelé áldogálnak a megállóban, kezdjenek nagyon gondolkodni azon, hogy milyen alternatív úton, módon tudnak tovább menni. Na, elmondtunk mindent, elmegyünk egy picit hírezni, 7 perc van pontosan, 7 óra van, friss közlekedés, küldjetek, mi pedig jövünk vissza nem sokára. Show. 7 óra után 7 perccel, jó reggelt kívánunk minden Rádió 1 hallgatónak. Itt vagyunk budapesti frekvencián 96.4. És hát számos más helyen az országban, keressétek bennünket, vagy hallgassatok online. De sok helyen vagyunk, és vannak különböző frekjeink, a Rádió 1 honlapján minden megtaláltok, de mi Facebook oldalunkon is fent van. Egyébként morningshow.eu, ott is minden megtaláltok, sőt a régi anyagokat is vissza tudják hallgatni. Tényleg Zsülci kérdezik, hogy a Szent Klódra... Alszik, hagyja. A Szent Klódra, figyelj, Szent Klódra rövidebb anyagok kerülnek föl, mint eddig? Nem? Jó, valaki írta, hogy eddig olyan hosszú anyagok voltak, most meg rövidek. De... Hát, lehet, hogy csak levágta magát, az interneten vannak azért ilyen csodák, hogy felraksz valamit, aztán a fele van meg. Tehát ugyanúgy töltögetjük, mint eddig. Jó, ugyanúgy ott vannak az anyagok, úgyhogy vissza tudjátok hallgatni. Nincs probléma. Nagyon sokat kérdezitek, hogy egyik másik városban mikor jutunk el, azon vagyunk, hogy minél előbb megint, igen, minél előbb országos frekvenciává váljunk. Nagyon szeretnénk, hogyha mindenhol hallható lenne újra a reggeli show, Ex Morning Show. Igen. Kérdés, hogy más rádió is szeretné. A válasz egyértelmű. Kérdés, hogy mi az erősebb, a lobby vagy az ellenlobby? Itt azért sok kérdés. Sok kérdés. Milyen időnk lesz? Az van, hogy marad napközbenre is, van olyan hely, ahol mínusz 10 fok fölé nem fog menni a hőmérő higanyszála, tehát marad ez a hideg, lesz, ahol plusz 1, de annál jobbat senki ne várjon. Csapadék nem nagyon valószínű, az utak megcsúsznak. Vigyázzatok! Őrület! Az időjárás jelentés támogatója Csakliban Top, a legújabb csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Egy hit közlekedés gyorsan, Kisfösen a határ úti felüljáró oda-vissza lezárva, rendőr irányít, Lánymenysi híd, Budai hídfénél szintén baleset, Veronika. Köszönjük szépen, hogy elküldted. Azt mondja, hogy könyörgöm, valaki tanítsa már meg bányászát. Jó, nem? Jó, hagyjad. Magyarország erősödik, ide egy hallgató. Tegnap a keletén próbáltam lejutni babakocsival felszíről az aluljáróba, két lift, egyik sem jó, sárga matrica rajta, ideiglenesen nem működik. Van egy lejáró a túlvégen, lejutottam, információs irodánál érdeklődem, megjavítják-e valamikor? Persze, két hete be van jelentve. azóta egyébként nem történt. Nem történt semmi. Kecskeméten Hunafreki lesz-e valamikor? Leszünk szerintem. Igen, leszünk, nagyon ott vagyunk a szeretnénk lenni, így van. Mozdonyvezető vagyok, szolgálatban készülök, hívhatok a szeretéket a fűtéssel kapcsolatos válaszokat. Írd meg nekünk, és akkor az nagy segítség lenne. Felhívni most nem tudunk, mert más van ide most beszerkesztve. A páromat a vonatfűtés hiánya miatt ismertem meg, átültem mellé, mert rettenet hideg volt az ablaknál, 18 éve vagyunk együtt, két gyerkőc született ennek köszönhetően. Péter küldte nekünk. A hideg összehozta őket, látod? Tessék. A hideg MÁV gondoskodik arról, hogy meglegyen az utánpótlás. Ezt is érvként már felhozta volna a virág valószínűleg.

Na, azt mondja, hogy megosztanék veletek egy mávos történetet. A leghosszabb késésem 12-13 óra volt. Jó, most írjad a konkrétumot, most a régi mávos történeteket már ne vegyünk elő. Miután rájuk szóltatok, egyébként kevesebbet késnek a vonatok, viszont hidegebb van. Nem lehet, hogy ez még mindig gőzzel mennek, és Pista bácsi csak úgy dobálja a tűzre a szenet, hogy gyorsabbak legyünk, és épp ezért el kell dönteni, hogy vagy a fűtésre, vagy a sebességre. Igen. Jó, de a sebességre ez nem látszik, hogy arra koncentrálnának. Mit 53 írjam, még nem is értem, mit képzelek magamról, hogy időbe oda akarok érni, és még fázni se akarok. Hát vagy az egyik, vagy a másik, értem, egyetek már telethetlenek. Gyerekek, mindent azért ne akarjatok, igen. Na, egy pici közlekedés, azt mondja, hogy Győrben a buszon ki van adva, hogy nincs prémium, ha elfűtjük az üzemanyagot. Aj, ezt Viberen kaptuk. Igen, hát ezt már feldolgoztuk azért, hogy ezzel sokat foglalkoztunk, de el tudjuk képzelni, hogy van ilyen, ahol elmondják, hogy mennyit kell fűtened, vagy hogy a használd a gázolajat, nem? És akkor, ha marad, akkor marad egy kis prémium. Küldött egy hallgató közlekedési üzenetet úgy, hogy felmondta, de már nem találom. Mert nem találom, egy női hallgatónk elküldte, fölmondott a telefonjával, és aztán odaért, hogy na végre el tudtam küldeni. Hosszú-hosszú órákat szenvedett ő vele. De be volt készített, nem találom. Na, Michael Flatley az egyetlen magyar, illetve az egyetlen sztár, aki elvállalta, hogy fellép a Trumpon, hogy erről beszéltünk a beavatáson, illetve a harmadrangú, meg negyedrangú X-faktor sztárok fognak ott kornyikálni. De a Flatley az nem nyugdíjas már? Én úgy tudom, hogy ő visszavonul. Pár évvel ezelőtt visszavonul, de gondolom, hogy van az a lóvé, ami és most már csak kézi bábokkal játszik. És a tánckaron. Őt nem szeretitek, hogy te nagy alibi embernek gondolod, nem? Ugye? Az nem, figyelj, az egy, amit ő csinál, az sport, az nem tánc. Az egy perc alatt minél több koppantás a táncpadlón. Hát ezért a Lord of the Dance produkciót azért ő jól fölépítette. Hát ez egy világ szám lett aztán, és lehakrizta az egész világot ezzel. Hát az nem volt rossz, én azt láttam élőben. Az eszköz nélkül ugró kötelezés. Mit ő csinál? Pattog, ért bárki. Én úgy szeretem, csinálni, hogy csak néha olyan sargosan tudsz azért ítélkezni a világsztárok fölött, akik azért színpadra állítottak egy olyan produkciót, mert három év folyamatosan koncertkörúton voltak, és nem lehetett egyet kapni, és egy gombos tűt se lehetett ledobni egyet produkciót. Jó volt a marketing. Nem szereted, ahogy ott steppelget? Figyelj, ez egy nagyon komoly sportteljesítmény. Én azt megsüvegelem minden tekintetben. Hát a tánc is azért tök magában. Lehet, hát maga ez az ír step tánc, vagy ez egy nem létező fogalom egyébként, hogy ír step tánc, ilyen nincs. Szerintem annak idején ott, hogy a druidák, és akkor most tánc. De tényleg, hát, tudod, mit nem értesz, hogy ott nincs kézmunka, hogy az honnan alakul ki, mondjuk, de ez valóban van az ír step tánc, így le van szorítva a kezük, mindenhol össze lennének kötözve, és csak a lábbal. Mondjuk csodálkozom a kérdésem, Feri, mert ezt nagyon jól tudod, hogy miért alakult ki, ez valószínűleg a szűk ír pábok miatt. Nem volt hely, és akkor bőlek hátra a kezed. Ő lesz az egyetlen. Hát ő már nyugdíjba ment, meg ő már lesérült, és most Donald Trump feltámaszt. És reaktiválták. De hallgass meg, milyen jó. Hát itt már mindenki sikított. Én láttam élőben egyébként. Szinte látom magam előtt, következő történik, áll egy ember középen, vagy állnak körülötte még 30-an, és pattog, és egy helybe ugrál úgy, hogy közben a lábai megjárnak, és akkor időnként a jobb lábával keresztezi a bal lábat, a bal lábával a jobb lábat, általában ugye a lábfejeket. Szeretem, hogy azért ezt így leegyszerűsíted. És alatta meg... Olyan vagy, mint én, amikor úgy beszélek, mint a Tour de France, hogy jaj, gyerekek, most itt tekernek föl, hegyre le, hegyre föl, mi abban a nagy szám? Körülbelül így beszélsz most erről. Irigylem a vádliát. Hogy hol tudsz így steppelni? És ezt hallgatod, érted? De ha, figyelj, számod lesz nekem, légy szíves. 5 perc. De mi ez? De ez most vagy valami Guinness rekord? Tehát, hogy most mindenkinek kizenek, hogy gépuskalábúnak kell lenni? Várj, a főnök még be se ért szerintem. De már benn van, itt van. Már ez a finálé, igen. Mindjárt indul a ratacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacsacs gatya, feszülős nadrág. Ez a box és az árnyék box közötti különbség. Érted? Kóstolgatod, ez egyiket... megcsinálod. Igen, igen, így van. Kézzel én bírtam. Én még nekem még a CD-je is megvolt, és hallgattam kocsiban. CD? Egy táncosnak a CD-je? Igen, igen, ezt hallgattad ugye, hogy itt kopácsolnak, és hát aztán elindul, elindul a zene. Volt egy rádiójátékon Munkácsiról. Jó, de hallgass meg azért. Tehát azért tesó, szeretnél te így táncolni? Tényleg ez meg körbe a kocsitban. Ezek nem nagy díszletépítők, és átcsolják a színpadon. Józsi, Józsi, legyél már kész. Igen, gyors, már már határ. Ködbér. Mindjárt idul. Aha. Igen? Azért ez élőben jó egyébként. Arra a féletben. Hűha, tényleg jó. Ja. Hát kidőlt valaki? Ez ma? Nem, a mester kidőlt, tudod, ő rögtön visszalassította. Mit tudok-e balra? Lassít csapok! És ez lesz majd? Ez lesz ma. Aha. Hát gondolom a bosztoniak nagyon fognak így örülni, majd a bosztoni írek, hogy, hogy ott van egy hasonló ívású, hasonló gyökerekkel rendelkező ember egyébként meg. Na, mozogjál így be nekem egy kicsit, hagyd nézem, hogy hogy csinálod. Tehát csak az így mutasd meg nekem. Az 50%-a simán megvan. Mutassál nekem egy kicsi flatlit, hogy hogy nyomod. Igen, valahol nem tudsz. Várjál, streamet, adok neked zenét, adok neked valami zenét, várjál. Megpróbálok neked valami. Itt most ő van a színpadon. De most nem hallod. De ekkora kamus vagy, Ani, elkezdett ugrálni a pult mögött. Jó. És semmi nem látszik, hogy mit csinál a lábadból. Várjál? Nincs izé kész, de te nem utogassál. Egyébként az arcjátékot jól hozod. Tehát abban jó vagy. És egy fejt bántod véletlenül. Most nagyon. Most pörgesd meg! Most ő is pörgesd. Most elmondom nektek, hogy János, aki nem látja, úgy ugrál, hogy a pult mögött ugrál, úgy néz ki, mint a paromira táncolra, ugye? De hát a lábunkát azért nem nagyon megvan. Láttuk. És mennyi idő alatt? 5 perc. Ő ami egy másodperc alatt, ami 70-et vagy 80-at vert a lábával. Négyet. Az nem rossz. A kezemvel sem tudok ennyit verni. De nem is törekszel a gyorsaságra. Tehát egy másodperc alatt ezért lemérték, nem tudom, ami a boka ízületei vagy a szalagjai miatt annyira laza volt, hogy itt hihetetlenül sokat tudott egy másodperc alatt ugye steppelni. És ezt egyszer lelassították, vagy visszalassították, felvették egy ilyen kamerával, és aztán visszalassították, és megnézték, hogy egy másodperc alatt hányat üt. Az egy perc alatt nem tudok annyit tapsolni. Na jó, de hát ez önmagába és vizéből tésztából tudsz hidat építeni? Na, az sem egy. Ne, inkább megeszem. Sok értelme tulajdonképpen nincsen. Na, hát szóval, hogy ő lesz az egyetlen. Ő lesz az egyetlen, aki ma ott lesz. Vagy azt mondod, hogy figyelj, $2 millió, nem? Persze, csak azért csak visszajössz. Steppelek ott neked hármat, a kis lakcipőmben kétszer-háromszor elrohangálok leföl, meg jönnek a fiatal lányok, akik táncolnak. Közülük hármat Trump már valószínűleg beiktatás után is föl is visz majd a Trump Towerbe. Figyelj, 58 éves most. A Flatley? Flatley. És milyen kicsi elhanyagolt már, vagy jó állapotban? Mert volt egy idő, amikor nagyon meghízott, aztán visszatért. Látsz most róla ilyen mostani képeket? Hogy néz ki? Mi van? Nem, az a baj, hogy beírtam, hogy most, és most? Csomó, igen, egy csomó paródia jött ki. Tehát, hogy jelenti nagy pocakú csávók, akik ugyanúgy hajpánt, ugyanúgy ilyen kis izé, szőkített haj, frizura, stb. Egy meggyőződésem egyébként, hogy Stavros Svetli. Én is ismerem a Stavros Svetli. Egy időben mindig az volt, hogyha megfigyeltek, nagyon keveset volt már lenne a keze. Amikor filmesztelen volt, akkor mindig vagy melső középtartás volt a keze, vagy fönt. Igen. Takarta a hasát, egy picit feszüljön már a bő. Igen, hogy azért eltűnjön, aminek el kell tűnnie. Igen. Amikor jó formában volt, akkor még simán filmesztelni nyomta. Aztán felkerült az akku. Én szerettem egyébként, mondom, én megnéztem, én bírtam. Van a Stavros Flatley, ő állítólag szenzációs. Láttam őt valamelyik X-faktorban, vagy Got Talentben, Stavros Flatley. Ő egy ilyen klasszik Flatley paródia egyébként. Igen, láttam itt, hát itt volt strandos képeket mutat, a Laci elhagyta magát. Igen. Szóval Stavros. Laci elhagyta magát, vagy Flatley? Ne, Laci saját bogáros strandos képeket mutogat. Oh. Jó, gyerekek, hát azért 60 évesen ne legyünk ennyire szigorúan. De fel fog lépni. Nem azzal van a gondolat. De ezek nem mostani képek. Nem vetkőzik le. Ezek nem mostani képek. Uh-huh. Nem mostani. Akkor ülőre fogja tolni? Szemét vagy egyébként. Na jó van. Oké, gyorsan még egy-két SMS, hát van friss közlekedési hírünk. Budai alsórakpart lassú, illetve a Lágymány sídra nem lehet feljutni a Pesti oldalról át Budára. Hatalmas baleset van, emiatt áll egyébként az egész körút, és ne is menjetek arra, írták ezt nekünk többen, aki tud kerüljön, bár az alternatív utak is elég be vannak dugulva. Rohadt már írja valaki, Vác vonalon egy laza félórás késés, hol van a szóvő kislány ilyenkor, én állok a megállóban, valat sehol. Felsőgödi megállóban állunk egyébként. Egyébként 30 percet késik. Jelen pillanatban ez a Vác-Budapest vonal, többen megírtátok, hogy elkeseredve ültök a vonaton, ott álltok. M6-os 84-es kilométerénél fotóznak, valamint Kazincbarcika mínusz 20 fok reggel 5-kor, Miskolc Budapest, M3-as jó, ezt pedig Mr. G küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Találtál frisset rólam? Nem, most az a vagyok elfoglalva, hogy ne felejtsem el, hogy dobjak egy SMS-t majd, hogy hétfőre hoz már belőle a Flatly CD-t, nem. Kiadom magam. Elmondom, hogy miket hallgattam régen a kocsiban. Azonnal szétszettek. 7 perc, pontosan 8 óra. Jövünk vissza nem sokára. Hello, hello! Mi vagyunk a Rádió 1. Mester Viktória. Bárány Attila. DJ Junior. Hanvai PG. Cookie. Andrew. Juvik. Biklék. Lemingász. Király Tamás. Kovács Ákos. Györke Attila. Vadon Jani. Rákóczi Feri. Sevestyén Balázs. Köszönjük, hogy 2016-tól újra a Rádió 1-et hallgatják. Eddig önök hallgattak bennünket. Most a Rádió 1 hallgat önökre. Mondja elő a kedvenc dala. Melyik előadóért rajong a legjobban? Melyik nagy slágert hallgatná meg a Rádió 1 top 500-ban? Mi hallgatunk önökre. A Rádió 1 top 500 forró drótja 0623-111-111. Hívjon, írjon, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Nagyobb változatosságot akar. Hey, this is Rihanna. Justin Bieber. This is David Guetta on my station. Hello, this is Beyonce. This is Katy Perry. Hey, this is Justin Timberlake. We the Black Eyed Peas. Vagy valaki más. And it feels like I am just too close to you. Határtalan a lista. Január utolsó hétvégén. Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. Az elmúlt évtized legjobb 500 dalának listája. Top 500. Az 50 legjobb, igazi mai sláger, csak a Rádió 1-en minden szombaton délután 3-tól 5-ig. Rádió 1 Top 50. A világ legjobb előadói. Hey, this is Justin Timberlake on the radio. Ha nem maradtál a szombat délutáni listáról, kapd el az ismétlést. Vasárnap déltől 2-ig Rádió 1 Top 50. A legfrissebb popzenei hírek, sztárpletykák, Európa és Amerika legmenőbb zenéi egy listán. Minden héten a legfrissebb slágerekkel. Rádió 1 Top 50. Szombaton 3-tól és vasárnap déltől csak a Rádió 1-en. Csak a Rádió 1 játsza az igazi mai slágereket, mert csak mi tudjuk, mi kell önnek. Everybody got the reason, everybody got the way, we just catching everything. Mert vannak zenék, és vannak igazi mai slágerek. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk. És... Zsűr, pattizsd át, légy egy Eurosport 2-re, légy szíves, nézzem. Miért, Friss Tea, nem érdekel? Tessék? Friss Tea. Krisztel és Riske játszik, de ez kevésbé. Engem mondjuk inkább Riska, ez, mint Riska, a Riska, Riska és Riska. Így van. Úgyhogy zajlik a Melbourne-i. Majdnem US Open mondtam, de Ausztrál Open. Gyári úti feljáró Budapest felé áll, rendőr irányítja a forgalmat, ne? Mindenki US Open vagy Ausztrál Open, tök mindegy, Open. Most már azt is látom, miért van dugó a nagykörösi felüljáron, baleseti helyszínen, és felüljáron lezárva, és ezért dugult be az M5-ös be és kivezetője, és a kerülőutak is. Na jó. Egészségedre! Az mász le! Maradj vel, maradj meg! Bármi vagy, menj vissza! Kencét, hidrat! Te mindez idáig itt voltál velem? Jézus Mária! Atyaisten! Határúti felüljárót lezárva, így van. Na, gyorsan még megnézem, mi helyzet a Viberen. Hát a küldtek ott is frisset nekünk. Jó reggel, Fehér út 10 perc. Ez jó, Fehér út 10 perce. Ja, hogy ott is baleset van a Fehér úton, mert ugye egy fotót kaptunk. Nagytól köszönjük szépen. Jani pedig elment zabot enni. Vedd le a füles, tedd ver! Te kisétáltál fülese? Ilyen hosszú a füles zsinórod? Nyúlik. Nyúlik, az jó, az igen. Már mondjuk most már nem hallom magam, lehet, hogy hiszen kiszakadt. Most kaptam, írt a beavatás, vagy a, igen, az esküdétel Michael Flatley énekelni fog. Persze. A Trump beavatásáról beszélgettünk, igen. Időjárás jelentést kapunk még, mindenhol mínuszok vannak. Egyébként egész hétvégén ez lesz, mínuszok, nagy csapadékra nem kell számítani, de hideg lesz. De hideg lesz. Hideg lesz, és az jó, hát ez a január dolga, pusztuljanak a poloskák. De nem fognak, mondja ezt. Az a baj, hogy nem. Mondja ezt egy állatbarát és a katicák szegények. Most olvastam egy cikket, hogy az ágyi poloskák például akár mínusz 50 fokig is bírják. Tehát, hogy ezek az állatok, ezek a nagyon-nagyon sok esetben akkor egyébként ártalmatlan kis rovarok, de hogy ezek hozzá idomulnak a környezethez. Még lakásban ritkán van mínusz 50. Tehát, hogy az ágyi poloska az viszonylag nem... Ha az ágyban van már, ha kint várja, hogy az ágyamban lehessen, akkor az még veszélyes. Na de mi pusztítja el akkor? Hát a mínusz 50 nem, akkor semmi. Lajos a szakértő. Akkor tulajdonképpen... Érted, bemegy. Figyeljük, mondom, most van még, ha kiesett a gyerek redőny tokjából, vagy 30 darab ilyen poloska, amik egyébként ott tanyáztak egész évben a házunkon, meg a környékén, meg a mindenféle növényzeteken, kiesett, lesöpörtem őket a párkányról, nem mondom, biztos meg fognak fajni, biztos megfagytak. Semmi? Már visszamásztak. Ott mászkán visszamásztak a gyerek redőny tokjába. Figyelj, semmi bajuk nincsen. Igen. Nem lehet, hogy a virág tette oda őket? Nem, gyűlöli. Úgy, hogy fogtad, visszaraktad az ágyába, de rátetted a nappali húzatot. Jó éjszakát is van. És lefektetted őket. Hozzászoktál, mit mondom, az a rugos matrac azért volt ilyen. Lefektetted őket aludni. Mit akartam mondani? Nem tudom már, mit akartam mondani. Ja, igen, hogy már ez kérdés-válasz rovatunk 9 óra után, úgyhogy már jött néhány kérdés, de akkor ezt majd bejelöljük, és ha szeretnétek kérdezni, akkor 9 óra után megtehetitek. Ez sokszor elmarad, de most igyekszünk rákészülni erre a rovatra, úgyhogy minden, ami megválaszolandó, nektek küldjetek nyugodtan. Jó, 9 után interaktív 20 perc. Ami régen volt már, múlt héten megcsúsztunk, és ezért elmaradt. Ez a hallgatók 20 perce, hallgatók 25 perce, bármit meg lehet kérdezni. Az őszinte kérdések és majdnem őszinte válaszok órája, vagy fél órája. Így van. Ahogy János szokott fogalmazni. Van nekünk egy projektünk, arról még beszéljünk szerintem, a Majosházi család, akiknek gyűjtünk. Jelenleg ugye hétfőn volt egy beszélgetésünk egy hölgyel, akik sajnos olyan tragédiában részesültek, olyan tragédiában van részük, hogy leégett a házuk. Ők egy kétgyerekes család, és nagyon-nagyon hosszú időn keresztül dolgoztak azért, hogy legyen egy saját kis önálló otthonuk. Aztán ez az év elején leégett, volt rajta biztosítás, de sajnos ezt a biztosítási összeget a bank elvitte, mert hogy hitel is volt a házon. Gyakorlatilag nincs telenné váltak, tehát semmiük nem maradt, mindenük elégett, az összes emlékük, játékok, bútor, ruhák, stb. Márciusig tudják magukat meghúzni egy rokonnál, és addig szeretnének valamilyen ideiglenes, vagy illetve nem is ideiglenes, hát hosszú távra gondolkodnak nyilván egy házat felépíteni a réginek a helyén. És úgy gondoltuk, hogy a segítségetekkel, kedves hallgatók. Két gyerek is van, ugye történetben. Igen, nagyon nem csak kemény sztori. Egyébként tegnap hívott, képzeljétek el, Kemény Dénes volt vízilabda szövetségi kapitány. Na. Ő egy alapítványban benne van, és ők is kitették ezt a hét, de és gyakorlatilag nekünk gratulált, mert ők kezdték el, az övéki az első, és azt mondta, hogy figyelj, mióta ti beszéltetek róla, azóta megőrült az egész világ, és hogy rengeteg sok pénz jön. De jó, hát visszahívjuk majd őket, mondjuk, hogy állunk, szerintem hétfőn beszélünk Elvirával, és megkérdezünk, hogy áll a gyűjtés. Azt is el szoktuk mondani ilyenkor mindig, hogy itt egy nagy összegekben gondolkodjatok, tényleg mindenki amennyit tud adni, annyit adjon, nyilván nem szeretnénk senkit rávenni valami túlzott költekezésre, vagy ilyesmi, hogyha valaki tud adni 500 forintot, vagy 1000 forintot, az éppen úgy segítség, pontosan annyit ér, mert hát nyilván saját anyagi viszonyainak megfelelően ajánlja fel ezt az összeget, de már önmagában az is nagyon nagy segítség, hogyha megosztjátok azt az oldalt, illetve annak az oldalnak a linkjét, amit megtaláltok a Ferinek a Facebook oldalán, és Balázsén is. A számban minden ott és annak az oldalán, és jó, segítsetek, mi is próbálunk. Tudtok segíteni. Na, ha már lesz azonnali kérdések és válaszok órája, akkor hagyj jöjjek én és segítsetek. Na, az minden megoldom. Én gyönyörű, fantasztikus és csodálatos békám a mai napon 40 éves lett! Jézus, és figyeljetek, nem tudja földolgozni. Hát már lepattintott a srácokat, szerintem nem, már a pszichológusnál. Vagy lehet. És ez van, képzelj, ezt hallgatom hetek óta, hogy jön a 40, és úristen, és mi lesz, és neki megváltozik az élete, csak a nyomor, a nihil, mondom, eddig is ebbe éltél, hogy mi a változás. Nézd körül, hol élünk, hát nem látod, hogy eddig is ez volt. Adjad a francba, nem lesz ez másként ezután se, hogy

cirka 40 évben. Igen. És azt mondod, hogy hú, hát hú, jó Istenem, hogy hát csináltam egy pár műsort, sok rosszat, néhány jót. Hogy te miért nem rohadsz? Igen, kicsit túl értékeltnek. Na mindegy, de azért díjak azért mégiscsak ott vannak, és hát az a szép ház is, meg a két szép gyerek, azok is meg fognak halni. Tehát, hogy figyelj, így de a cél is azért egy csomó több kell, értelmes dolgot csináltam. Mindig te szoktad mondani azt, hogy nincsen időd semmire. Ez azért van, mert egy csomó elfoglaltságod van, csomó értelmetlen dolgokkal nem foglalkozol. Mindenek értelme és célja van. Akár a gyerekeiddel foglalkozol, persze, akár a feleségeddel, akár a munkáddal, de te mivel én akarsz foglalkozni? Én ezt tudom, hogy fölnevez ki egy gyereket, meg persze, meg írsz egy könyvet, meg elültetsz egy kettőt, tök jó kettőt rá. Február elején már ugye az egy kárás. De akkor ez az értelem, ez a cél? Reprodukáljuk önmagunkat, mint egy ilyen biomassa, létrehozol két gyereket, ők az utódaid mennek tovább, meghalsz és vége van. Valakinek ez, de ez is benne van egyébként nyilvánvalóan. Hát mik vagyunk mi, okos állatok? Mik vagyunk mi? És akkor is hamubúgybuk. Mondaná. Nem, de ez így van. Tehát nagyon magas filozófiai röptök már ezek. A lét és a létezés, azt boncolgattátok itt, ugye ez tényleg így van. Tehát ezek nagy gondolatok, de amit csináltatok, ez a legfontosabb, a humor. Tehát szerintem, hogyha van humor, és szembe mersz nézni azzal, ami vár rád, akkor az minden hát rendben van. El, hogy már pedig szembe lehetnek... mersz vele nézni, mert hát vicces. A harsányi lövélyek. Igen, ha humor, hát akkor... Humor Bocskor kell. Bocskor Gábor mit fog mondani a városáért? A számon kérik rajta a humortért. Megcsináltatnám évente 200-szor a hajam? De ne, én ezt gondolom, hogy ez a legfontosabb, mert különben nagyon nehéz ezt elfogadni. Hát anyusom szokta azt mondani, egy bölcs asszony, 83 éves, hogy tudod, Annuskám, mi a legszebb az öreg korba? Mi Editkém? Semmi. Azt, hogy nem hagyok át a semmit. Ezt szokta mondani, hát és igaza van. Hát mi benne olyan szép? Hát most abban a korban vagyunk, hogy reprodukáltuk ugye már úgymond önmagunkat, hát de látod, és produktívan kiteljesedünk a munkánkba, így van, és 60 éves korban pedig a mozaikok szépen összecsúsznak, és szembesülsz azzal, amit a Balázs mondott, hogy már olyan nagyon nagy alkotó munka nem vár ránk 60 után. A szép van, napsütés, és nézed a rohangáló unokákat, hogy mennyi kicsi, ne törd minden. Igen, és különösebb következmények nélkül az ápolőnek a seggére csapatsz. Korábban még pofán vert volna, érte, most meg már, papa, menjen már arra, papa. De tényleg, egyébként a halál meg szerintem jó dolog, olyan értelemben az el. Vidámak vagyunk ma reggel. Nem, mert keretet ad az életednek. Hogyha korláttanul beleélhetnénk a dologba, az nem. Nekem például a buddhizmusba ez az, ami nekem nem annyira tetszik. Ezt a Tóth Gábor egyszer boncolgatta nálatok adásba. Az ő szavait tudom csak visszaadni, hogy egy picit olyan felmentés van benne, hogy majd újjászületsz, és majd abban majd jobb leszel, abban majd jobban kiteljesedsz. Én azt mondom, ebbe a pillanatban a tudományállása szerint ez az egy életünk van, és ebbe mert kell tudomány. Magunkat. Hát mindegy, akkor ne nevezzük tudománynak. Persze, értem, de hogy ez engem egyáltalán nem igazta. Van, és az kell szépé, boldoggá, és olyanná tenni. De ezek lózungok, ezek lózungok. Közhelyek, hát ezek sajnos... ilyen ósóféle hülyeség, hogy ezt kell szépi, boldogá, teljesít. Ezt mindenki tudja, és mindenki szép és boldog, és teljes életet akar élni, és tulajdonképpen alapján egyébként nem ezt látod magad körül. Ez egy hazugság, ez egy ilyen elixíres hazugság. Törekedni kell, hogy legyen rá, az életed boldog. Mit látsz egyébként? Mi boldog? A baj? Még nem, semmi, hát a Feri vetett föl valamit, hát én csak reflektálom, hát velem nincs baj. Nem engedel ki. Tudod, nem, hát van egy cizelláltan mélyebben gondolkodó, semmi, kicsit önemésztő párja, és van a Feri, aki azt mondja, hogy napsütés, napsütés, kóbász. Kicsit olyan szomorú vagy. Mi a kedvencem? Hogy csak azt csinálok neked. Egy kis oldalas fehérkenyére, attól mindig jobb kedved lesz. Persze, de nincs ezzel baj. Vettél neki valami ajándékot? Fricőtség legyen hozzá. Szerinted? Nem, én egy tuskó vagyok. Hova menj ézed? Jó, de most miért nem változtatsz ezen akkor? Ne vegyél idén. Hogy idén nem kapjon semmit? Lesz valami buli, vagy valamit csináltam? Óriás. Csíko, mit mondasz neki, amikor így ezen így filózik? Mert hogy... Tehát úgy értem, hogy ezen az a korom, meg a nőiségé, meg hogy 40 éves, tehát hogy megértelek. Borbul is az élet, a jó gyere. Bújj ide! Atya Isten! Bújj ide! A borból is az érette jó? Ennyit tudsz neki mondani? Mivel vigasztad? Kicsi, mert tudod. De miért kéne vigasztani egyébként egy 40 éves nőt? Én nem is értem. Igen, mondom neki, hogy jobb vagy, mint két 20-as, de azért... Hogy a 40 éves nők tudnak. A 40 éves nők azok, ez egy kor, ez egy állapot, de nem kell feltétlenül együtt járni a depresszióval, az csak egy évszám. Hol jövő ilyenkor, meg már 41 lesz, utána 42. Ez is jó vigasztalás, sem különbség. Jövőre már 41 lesz. Kicsi, hát 41 vagy, hát 41 leszel 10 év múlva, meg már 50. 20 év múlva meg már időben mennyi idősnek érzi magát? 40 évesnek? De, itt fáj, ott fáj, itt hasogat, ott hasogat, vagy mi van? Ne, semmi. Ő nem egy öreg asszony, nem. Már bocsánat. Hát, nem, nem úgy hát tűnik. Akkor egy nőnek nehezebb elfogadni szerintem, hogy megy előre az idő. Nehezebb, ti sármosodtok. Ezért fogadom el nehezen, mert egy nőnek mindig nehezebb. Nehezebb elfogadni, igen, mert elmúlt az a fajta fiatal korod. Nyilván el kell fogadni, hogy ez van, 40 lettél, 40-en túl, meg pláne. Juci van, oda áthidd el, tehát én már 40-en túl vagyok. De tényleg, egy nőnek nehezebb elfogadni. Megetted májavát. Jó, de megetted májavát. Hát is. A múltkor mutatod az esküvői képedet. Jó, téged megértelek. De én elfogadom. Én elfogadom. Én lehet, hogy nem olyan vagyok, mint 20 évesen. De mi se vagyunk olyanok. Tehát, ha megnézed a régi, mit tudom, 20 évvel ezelőtti képeinket. Ez nem külsőség. Ez az én gondolataim nem a külsőségekről szólnak. Az is számít az ő szerintem. Nem a H+3 ráncról egyébként. Na mindegy. Most előrébb jutottunk? Mi volt a kérdésed? Hát nagyon. Az, hogy jön a halál és a pusztulat. Mivel vigasztal? Igen, tehát én ezzel azért nem vigasztalnám, amit te mondtad, hogy minden nap gondolkodj azon, béka, hogy egyszer meg fogsz halni. Egyszer mindannyian meghalunk. Sebelences a gyerek. Semmi. Érted? Így korizunk a szavonnak. Tudod, mi lesz? Az lesz, nem korizás. Nem korizunk örökké. Hát örüljön 40 vagy, mert most még korizhatsz. Hallgat bennünket? Látsz, szerintem ettől jobb kedve lesz. Biztos vagyok, biztos nem mertem még megnézni a telefonon. Meghallgatjuk Bányász Árpádot, csak hogy teljes legyen a... Teljes legyen a... Az elmúlás. Na de várjál. Teljes legyen az apátia, jön Bányász Árpád. Most az atomon már még egy nukleáris csapás, még egyet, egy neutron. 8:30 pontosan jövünk vissza mindjárt. Eddig önök hallgattak bennünket. Most a Rádió 1 hallgat önökre. Mi a kedvenc dala? Melyik előadóért rajong a legjobban? Melyik nagy slágert hallgatná meg a rádió egy top 500-ban? Mi hallgatunk önökre. A rádió egy top 500 forró tojtja. 0623-111-111. Hívjon, írjon, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Nagyobb változatosságot akar. Hey, this is Rihanna. Justin Bieber. This is David Guetta on my station. Hello, this is Beyoncé. This is Katy Perry. Hey, this is Justin Timberlake. We the Black Eyed Peas. Vagy valaki más. And it feels like I am just too Határtalan a lista. Január utolsó hétvégén. Rádió egy top 500 az önök kérései alapján. Az elmúlt évtized legjobb 500 dalának listája. Top 500. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Együttesen megillett Kierdán változott a kor, nem változott. A benzinár 2012. április elején nem változott. A műsorszám Bányász Árpád megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A hírek után... És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1-en. 3:49. Ez pontosan egy perc múlva. Jó, egy kicsit nem állj így. Tudjuk, ez hogy egy... mindjárt rövidülnek a nappalok, és mindannyian megtalunk. De most még péntek van, bulinap. Nem. Ez egy individuális depresszió, amiben vagyok, és nem tudok bele kijönni. Úgyhogy sajnos ez a 40-esek individuális depressziója. Ebben szenvedek, rá kellett, hogy jöjjön. Mi van még ez a nagy kérdés? Van neked 2 év? 40-ig? Nem. Én 4 évesek 40. Szegény. Ne, 77-es vagyok. 77-es vagyok. Jó, már alig vállom azt a műsort, amikor másnap fölkészítünk, hogy másnap 40. De amíg itt vagytok, addig nem parázom annyira. Mert látom, hogy van élet 50-en túl is. Úgyhogy... Ezen kicsit túltoltad. Nem érdekes. De 50 felé is még mosolyogtam, úgyhogy ezzel nincs baj. Tegnap elmentem moziba, képzeljétek el. Nem jött velem senki, egyedül voltam. Na ez a szomorú, látod? Mi volt a elmentem egyedül. És vannak olyan mozik, ahol megállt az élet, rá kellett, hogy jöjjek. De nagyon szeretem az ilyen típusú mozikat. Sőt, már egyébként rájöttem, hogy jobban szeretem, mint a multiplexeket. Puskinban voltam. Hát figyelj, az egy időutazás. Szóval, de van valami olyan bája, ami szomorú lenne, ha eltűnne. Még kézzel írják a jegyet. Konkrétan a pénztáros néni. Ott pecsételi rá a dátum. Aki azt hiszem aztán átszaladt patogatott kukoricát adni. Tehát ugyanaz adja a jegyet, aki a kukoricát. Egy üveg mögött ül. szenzációs az egész. Tehát belépsz a Puskin moziba, azt látod, hogy négy nagy kontyú 70-es néni kanasztázik balra egy asztalnál. Oh. Innen indultam. Beültek, mert meleg van. Innen indultam, hogy óriási kártyaparti volt, ők négyen kanasztáztak, vagy nem tudom, mit csináltak. Azt hiszem, kanasztá volt, francia kártyával játszottak. Nagyon nagy kártyacsata. Vesztőzős póker. Ketten már félmetszerűen ültek. Irénke már nagyon lóbálta a bugyját. Óriási, bementem. Egyedül kértem egy jegyet, kicsit úgy a pénztárosnál méregetett, hogy tényleg egyedül, mondom, igen, hát úgy volt, hogy Vikivel jöjjünk ketten, csak aztán ő nem tudott eljönni. Jó, de ki az a Viki? Átszaladt gyorsan, adott popcornt olyan popcornos dobozba, ami tényleg 20 évvel ezelőtt volt. Tehát a kicsi közepes nagy, de nem ez a nagyon nagy multiplexes, hanem az a kicsit fura ilyen háromszög alakú, szenzációs. Jegyszedő bácsi ruhatár, tehát minden, ami... Aki nagyon hasonlított a nénire, csak bajusz volt. És bementél egy olyan moziteremben, ahol egyébként csak jelzem, már a székeket kicserélték, tehát meg kell dicsérni a Puskin mozit, mert ugyanazok a multiplexes székek vannak, tehát semmiféleképpen nem már ezek a klasszikus faszékek, egy nagyon vékony szivacs réteggel, hogy azért ne törje fel a fenekedet. Négy szék egymás mellett viszont 30 méter hosszú. Tehát ez az a nadrág szintelek, amikor az a klasszik művész mozi. Én nagyon régen voltam a Puskinban, nagyon szeretem a művészt, a Puskint egyébként Toldi, tehát nagyon jó. Tényleg hatan ültök egymás mellett, és nem látod, hogy hol a vége. Vetítő bácsi rohan kicsit tekeri a szalagot. Ben nagyjából rajtam kívül három ilyen 70 és 80 év közötti néni üldögélt hátul, illetve egy idős házaspár megérkezett a felénél, akik beültek elém jobbra, és végig kommentelték az egész filmet. Volt egy pillanat, amikor mondtam, hogy talán rászólnék a bácsira, aki szerintem kicsit nagyot hallott, ezáltal nagyon hangosan kommentett, és minden másik kérdés az volt, hogy asszony, hova jöttünk? Tehát ő így interpretálta azt, ami a filmben történik. Ez sem egy Sinkovics Imre. Emlékszel? Jaj, a Sós Imre is milyen volt. Emlékszel a körhintában? Hallottad, mi van a Mariban? Na mindegy, nem voltunk sokan. Szóval olasz filmekre azért a magyar nem nagyon jár. Vagy hát kevesen. Sok ismert színész. Sok ismert színész. És én nagyon szerettem, egyedül ültem és sorban, kukoricát tettem, vizetettem. A film az egyébként szenzációs, kicsit részben arról szól, amiről egyébként beszélgettünk. Akkor azért vagy ilyen állapotban jó van. Mindent értek. Nagyon jó, arról szól, hogy van egy baráti társaság, elmenek vacsorázni. Egy lakásban zajlódik az egész. Tehát egyébként én szeretem az ilyen típusú filmeket. Kicsit olyan, mint egy ilyen színházi jelenetet néznél, és arról szól, párok mennek el erre a vacsorára, ahol a barátok már gyerekkoruk óta barátok, és a feleségek, barátnők pedig ugyanúgy jóban vannak egymással. És arról kezdenek beszélgetni, hogy milyen érdekes a mobiltelefon a mai világban, mert hogy mennyit használjuk, és kicsit mindenkinek a saját életének a fekete dobozza a mobiltelefon, minden ott van, ami a te életedet jelenti. A WhatsAppod, a Vibered, a Facebookod, az üzeneteid, a kontaktjaid. Tehát mindenkinek van egy fekete doboz, ez a mobiltelefon. És felveti az egyik csaj, akinek egyébként ott ül a plasztikai sebész férje, hogy kinek lenne szégyelni valója, ha kitenni a telefont az asztalra. És mindenki nagyon a baráti társaságból fogja, kicsim, fogd meg a telefonom, ne vicce, hát én miért szégyelném, hát dehogy is, hát nincs is lekódolva, nézze bele nyugodtan. Mondja a lány, hogy oké, ha mindenki ennyire lelkes, akkor játsszuk azt, hogy kirakjuk a mobiltelefonunkat az asztalra, és mindenki, akinek megszólal a telefonja, vagy üzenetet kap, vagy valaki fölhívja, azt a többiek előtt kihangosítva kell megválaszolni, fölvenni, megbeszélni. És fél óra alatt tulajdonképpen mindenkinek összeomlik az élete. Szenzációs a film, és bemutatja, hogy ez a 40 éves kor, ez egyébként együtt jár sokszor egy nagy társaság élettel, de hogy belül egyébként milyen hazugságokat építesz föl, amikor leginkább magadnak hazudsz, nem a feleségednek, vagy a szeretődnek, hogy mennyire magányosan él mindenki, hogy mennyire mindenki azt gondolja, hogy ismeri a másikat, mert hogy gyerekkorunk óta barátok vagyunk, és hogy mindenkinek van egy eltitkolt, egy mások számára ismeretlen, felépített másik élete, ami nem feltétlenül azzal jár, hogy megcsalja, mit tudom én, a feleségét vagy a barátnőjét. Nem feltétlenül. De! Ha lehet. És folyamatosan jönnek az SMS-ek, jönnek a telefonok, jönnek a hívások, és szépen lassan az a 10-12 ember, aki részt vesz a vacsorán, az egyik itt, a másik ott, a harmadik az erkélyen beszéli meg éppen az életét. Szenzációs. Nagyon-nagyon szórakoztató. És hát kiderül, hogy mindenkinek van azért vaja füle mögött. a pasiknak, majd a csajoknak is elkezd megszólalni a telefonja, és kiderül a baráti társaságról az, hogy sokszor még a legőszintébb barátoddal sem biztos, hogy annyira őszinte vagy. Mert mindenkinek olyan titkok vannak a telefonjában, amit még a feleségének vagy a gyerekkori barátjának sem mond el. Nem sül jól el a játék, de van egy ilyen öntisztító folyamat az egészben. Nagyon-nagyon szórakoztató, és nagyon igaz. És a film után töröltél mindent a telefonodról. Igen, és ekkor jobbra megszólalt valaki. És azt hallottad, hogy a Jóskának kilökődött a térprotézis. Na és itt már nem... Itt egy picit kizökkentél. Igen, én nem nagyon tudtam. Nem nagyon tudtam ezzel foglalkozni. De tényleg, egyébként szenzációs. Szóval, hogy mennyire sokan vannak körülötted, de mennyire egyedül vagy, hogy mennyire vagy 40 évesen magányos, hogy mit keresel még az életben, hogy kalandot, vagy mi az, amit szórakoztat, mennyit vallasz be ebből a párodnak, a feleségednek, mi az, amit ő nem tud. Van egy olyan éned, hiába 20 éve a feleséged, amiről valószínűleg nem is tud, és ott derül ki azon a vacsorán, vagy a feleségedről tudsz meg olyat, hogy így néz erre, hogy kicsim, hát 30 év élünk együtt, hogy az Isten, mert nem mondtad el ezt nekem. És akkor nem csak szerető meg feleség, hanem gyereknevelési problémák, szülő-gyerek viszony, barátok, nemi identitás, tehát nagyon sok minden az, ami felbukkan. És akkor ezt próbálja meg oldani. Nézzétek meg, csajjal egyébként. Csajjal nézzük meg? Igen. De mindegy, milyen csajjal vagy? Nem. Hát, hát jó, ha csaj nem ér, akkor menj a békával. Nem hiszem, mégis csak 40 éves. Jó, hát tök jó. Tehát beülsz, és aztán úgy ránézel a párodra, vagy a feleségre, és akkor megadod, hogy kicsim. Tehát akkor tök jó, mert elindít egy ilyen beszélgetést. És ha belegondol mindenki, akkor tényleg rájössz, hogy van olyan a telefonodban, és most nem csak tényleg arra gondolok, hogy mit tudom én félrejössz, hogy megcsalod, amit nem úgy kommunikálsz, vagy egyáltalán nem, vagy hallgatsz róla, vagy nem tud róla, és valószínű neki is van abban a kis fekete dobozban, és aztán ez elindul, ez a bonyodalom. Gyönyörű film. Nagyon, nagyon szórakoztató. Ez baj egyébként mindenképpen, hogy a másiknak van egy olyan eltitkolt, idézőjelben eltitkolt élet, amiről te nem tudsz, szerintem ez izgalmas. Ez ebben. Attól függ, hogy mennyire sérül ebben. Ezt boncolgatja a film, hogy most tényleg csak titokban nem tudom, eljársz, és falási rohamaid vannak, és beülsz a Pizza Hutba péntekenként éjfélkor, és egyedül megeszel két margarétát, és ezt nem mondod el neki, mert szégyelled. Lehet, hogy a Zugvega. Vagy mit tudom én, hosszú ideje, nem tudom, szeretőd van, mert az viszont nyilván baj, persze, hogyha azt mondjuk ő nem tudja, és nem tud róla, és ez mondjuk kiderül. Tehát nyilván a titok mienségében zajlik, hogy ő ettől valóban sérül, vagy nem. Nagyon jó film, tényleg érdemes megnézni. Sok jobban szeretem már az olasz, meg a francia filmeket, mint az amerikai filmeket. Nem indultunk be nagyon, de minden. Nem indultál, nem érnek ez a tévé, lehet, hogy rosszul adta belőle. Teljesen idegenek ez a film címe. Hát én legutóbb az I'm Not Serial Killer című filmben. Na ez a bajom, igen, ez azért legnagyobb bajom. Szellemileg én megint úgy érzem, hogy elszigetelődtem. Igen. A magányos vagyok, túl okos vagyok ez a műsorhoz, megint rá kellett jönnöm. Ez egy szellemi elszigetelődés, drága hallgatók, amiben én itt szenvedek. Mi nem indulunk el rajta. Az a baj, hogy a zombi, meg a nachos, meg a nem tudom, hát te meg a mozi, az ugye meg aztán végképp nem nagyon szó. Igen, van egyfajta szellemi elszigetelődés. Sokszor halljuk egyébként, főleg tőled, hogy túl okos vagy ez. Igen, de mondaná, de nem. Az a baj, hogy nem. Kielégeztem. Az a baj, nem. Jaj, csak mi még élünk. Tessék? Hát bár csak látnám, hogy éltek, de ugyanott tartotok 50 évesen, mint én 40 évesen. Ugyanott tartotok. Hát bár csak látnám, hogy éltek. Nem rád. Bár csak látnám, hogy valójában éltek, de semmiféle olyat nem látok. Akkor azért nekünk van fórunk. Semmi olyat nem látok. Semmi olyat nem látok, ami izgatna ebben az 50 éves dologban. Tényleg? Az ég egyet a világot. De ez a mi életünk, te ne akarsz. Én nem csak mondja, hogy én beszélek, ti éltek, és erre reflektálok, hogy igazából semmi. Semmit nem látok. Na mindegy, drága hallgatók, hát ti majd megnézitek igazából. A zombi filmekről, meg egy moziban nem járónak azért nehéz. Nehéz jó filmet ajánlani. Megnézted már a Zsivány 1-est? Nem. Azután, amiket mondtunk nem. Róla. Az semmi. Nem. Star Wars 7 láttad? Nem. Avatar? Nem. Valamit na most letöltöttem, de van erre időnk? Valami. Na van, egy annyi van, hogy most a napokban szedtem le egy, mert nem lehetett megnézni mozikba, ez egy pár éves film. volt annak idején, az eléről kezdem, volt annak idején egy nagyon komoly film, ami hatalmas hatása volt rám, tényleg egy nyomasztó filmről van szó, ez a Bebukottak című film, ami a Kistükörúak fegyintézetében Tökölön játszódott, de a játszódás alatt értsétek azt, hogy ez egy konkrét dokumentumfilm volt. Ez egy nagyon-nagyon súlyos film volt, annak idején megnéztem, és mind a mai napig egyébként, amikor rábuknak valamilyen csatornán belenézek, borzasztó hatással volt rám, gyakorlatilag szerintem azt a filmet annak idején is, meg most is meg kéne nézni mindenkinek, aki mondjuk, akit le kéne szoktatni bizonyos dolgokról azért, hogy ne kerüljön később sitra, vagy pedig ne vegyen egy olyan irányt az élete, hogy aztán ez a vége. Mert borzasztó. Na és a lényeg, hogy jó 30 évvel később ennek a filmnek a szereplőivel készítettek egy dokumentumfilmet, Káin gyermekei címmel, amiben azt mutatták be, hogy ezek a srácok, akiket annak idején meginterjúoltak ebben a Bebukottak című filmben, akiknek legtöbbjük egyébként nagyon komoly bűncselekményekért, legtöbb esetben gyilkosságért kerültek oda, ahova kerültek, hogy mi lett velük, segítette rajtuk ez az ott eltöltött idő, hogy sikerült őket úgymond közhelyesen fogalmazva jó útra terelni, vagy és sem. Mi a konklúzió? Inkább igen, vagy inkább nem? Inkább annak örülnék, hogyha megnéznék a filmet, mind a két filmet, egyébként szerintem kötelező. Egyrészt a második gyönyörűen van filmezve, és igen, most már ők ez a korosztály, ez 50-es korosztály, és nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondanak. És ott is egyébként az a furcsa, hogy olyan emberektől, akik adott esetben nagyon komoly bűncselekményeket, gyilkosságért, betörésért, rablásért, fegyverrel való szélésért, mondjuk 16 évet ültek, ez az egyik konkrét szereplővel fordult meg, olyan mondatokat hallasz a szájából, minthogyha ha komolyan mondom, tehát hogyha mit tudom, hogy mondtad, ott van, mond Osó, meg Oravec Nóra, meg mit tudom, azért a kettőt összemosni. Állandóan mindig idéznek mindenféle nagyon okos embereket, akikről nem tudunk semmit. Ezek az emberek itt élnek köztünk, és egyáltalán nem éltek egyébként egy olyan nagyon pozitív életet, de mégis a mondatokat hallasz tőlük, olyan megdöbbentő konklúziókat, meg olyan életbölcsességeket, hogy tényleg tanítani való. Na, ez mind neked a két, felszínes, ugye? Itt van a mélység, itt van, most kapaszkodjál, tessék, na. És ez egy másfél órás mozi, és én egyébként azt mondanám, hogy mindenkinek meg kellene nézni, főleg egyébként a fiataloknak, hogy hova vezethet az élet akkor, hogyha mondjuk rossz döntéseket hozol. Illetve legyen jelkód a telefonotokon. Igen. Ez az én filmem konklúziója. Igen, vagy ha sok pénzt fogadtok el Nokia-s dobozt. Óvatosak legyetek. Na, kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk, jó? 3 perc, pontosan 9 óra, lehet, hogy inkább SMS-ben küldjetek, ha szeretnétek, jó? Ne sajnáljátok tőlünk azt a 13 forintot, úgyhogy írjatok nekünk. Elmaradt a múltkor, viszont most már el tudjuk mondani. Tudunk még közlekedni gyorsan egy rövidet? Bent van. M3-ason a 84-es kilométernél fotóznak, Lurdiháznál már nincs baleset, úgyhogy jól lehet menni a Lágymányos hídon. Ez ami fontos, illetve az M5-ös bevezetőjénél eltakarították a baleset romjait, úgyhogy ott is jó a haladás. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu a síbiztosítások kiinduló pontja. 3 perc van pontosan 9 óra, jövünk a kérdésekkel és a válaszokkal egy rövid szünet után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Úgy nehéz. 9 óra után 12 perccel óriási elánnal vettem egy nagy levegőt, és elkezdtem szónokolni, úgyhogy nem voltam benyomva. 9 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hideg van, és ez így is marad. Hó nem lesz, viszont hűs lesz az időjárás hétvégén is. Döngetnek a mínuszok, pusztulnak az ágyipoloskák, ha szellőztet a ringet. Nem nagyon kirakod az ágyat. Igen, és kirakod az ágyat. Rommal is meggyújtod az ágyat. Egyébként minden túlélnek, igen. És hát ez marad is, ahogy azt látom, egészen sokáig döngető mínuszok lesznek még a jövő héten. És egy kis hó még eshetne, nem? Ha már tél, és ha már hideg, mondjuk a napsütést szeretem, de akkor legalább legyen. Bírom. De nem lesz. De nem lesz igazából. Számottevő csapadékra nem nagyon kell számítani. Békés Csabán a Bartókon a szokásos helyen mérnek, Beusnak boldog születésnapot. Puti. Küldte nekünk, köszönjük szépen. M5-ösen már a kifelé vezető úton és a befelé vezető úton is megoldódott a dolog a Nagykörösin. Nincsen dugó, úgyhogy újra tudtok arra menni. Ez egészen fontos, valamint a pesti alsórakparton is flottul lehet haladni. Ezt is a Viberen kaptuk, köszönjük szépen. Na és mi lesz az Ajcsi? Nem mondtad. Most nem mondhatom, nem a hallgat. Lesz ma valami? Hallgat. Persze, óriás buli van. Ma igen? 40 emberrel. Komolyan? Igen, a barátnői szervezték. Meglepetés bulinak indult, de a béka azért ezt meghekkelte. Vigasztalás 2017. Így is van. Ez a parti címe, a mai parti címe, és ezzel le is van tudva az ő egész címe. És mész vagy gyerekekre vigyázol? Nem, ilyen maradok otthon, a franc megy. Dehogy nem, ott lesz. Nem, már barátok vannak mindenki, úgyhogy mi már kialakítottuk a férfi sarkot, tehát meg vagyunk, hogy a többiek hagy tudjanak nyugodtan mulatkázni, és akkor mi viszont ott érjük el majd a foglalkozás tetőpontját. Mondjuk az igazi férfi sarokban csajok is vannak. Hát majd átcsábítunk egyet, kettő, gyertek nyugodtan. Igen, úgyhogy ez van, meglepetés, buli, meglepetés ajándékokkal. Úgyhogy meglepetés buli, úgyhogy tud róla. Hát fél meglepetés, kiderül azért, igen, úgyis megtudod. Valaki mindig elszólja magát. Meg ilyen buli legyen. Nem zavarlak a múló évek szerintem, hogyha nem ünnepled a születésnapokat. Mi ebben a szellemiségben? Se ajándék, se buli. Nem, ti az egy nagy vagytok karácsonykor. Tíz évet jut eszembe alapon. Tíz évet, minden 30-ra, 40-re, 50-re, mindig. Na, nézzük akkor gyorsan a kérdéseket és a válaszokat, mert hogy a múlt héten elmaradt, jött jó sok. Fiúk, lesz idén Valentin napi játék, amikor valakinek párt kerestek. Bali, legközelebb, ha egyedül menni a moziba, itt a számom csörög, vele tartok, busz Jani. Lesz Valentin napi játék, tervezzük. Nagyon nagy durranás lesz. Igen, tulajdonképpen maga a mechanizmus ugyanaz lesz, mint tavaly. Ugye a klasszon majd lesz egy kiválasztottunk, és lesz öt csaj, aki hát verseng a kiválasztottért. Utána elmennek egy vakrandira, a hétfőn pedig felhívjuk őket, és megkérdezzük, hogy meddig jutottak. Ugye egy fiú volt, minden nap felhívtunk egy lányt, a fiú pénteken kiválasztotta, hogy Miss hétfő, Miss kell, vagy Miss csütörtök kell menne valentinozni. Azon a napon már ugye ment is értük az autó, beültek egy autóba, egy bérelt autóba, és elmentek egy szállodába. Nagyjából ugyanez lesz, mondunk majd minden részletet. Mi szeretjük, ezt két éve csináljuk, és ez nagyon, nagyon működik. Ez egy vakrandi, de egyben egy ilyen valentinnapi őrület, és a hallgatók pedig egy ilyen kis reality keresztül, hát ott lehetnek a randizó párral. Még soha lélekben célba. Ugye? Vagy legalábbis nem hallották. Ne. Tavaly előtt is volt, csak ott a lány nem akart elmondani. Igen. Tavaly meg kiderült, hogy nem tartott sokáig, de álltak ott is célba érés volt. A kutyafáj. Jó, utólag azért ezt mi lenyomozzuk. Kiderült. Mégis csak volt valami. Volt, igen. Tavaly előtt egy ilyen közös hazugság volt, hogy nem volt semmi. Állítólag volt. Tavaly pedig szintén volt. Úgyhogy meglátjuk. Nem csak a jó szálladának örültek, meg idén majd talán a jó autónak is, meg az egyebeknek, úgyhogy... Igen. Jó lesz az. Nagyon szeretem a műsort, és én valamennyire el is hittem a függetlenségi nyilatkozatotokat a rádió egy aláírásakor. Ugyanakkor hallom a Magyarország erősödik kampány, és hogy erre vicces alternatív valóságra nem reagáltok. Tiltva van, vagy csak ebbe ti már nem mertek belekavarni. Írja Zoli. Hát Zoli, nézd, ha hallgatod a témánkat, vagy a témáinkat, akkor szerintem azért hallhatod ennek a kontrasztját, vagy az árnyalatait. Igazából, amikor is mi azért ilyen közügyekkel foglalkozunk, és bemutatjuk, hogy nem biztos, hogy annyira erősödik Magyarország, illetve mi nem ezzel vitatkozunk, hanem mi ugyanúgy foglalkozunk olyan témákkal, amikor tehát a klasszon is ugyanezekkel foglalkoztunk. Mi nem vitatkozunk ezzel, hogy erősödik vagy nem, de ha van egy jelenség, akkor arról ugyanúgy beszélünk rá. Az olimpia, hogy akarjuk, hogy nem akarjuk, vagy a MÁV, vagy bármi olyan, ami közélet és közügy lehet, vagy akár az úszó világbajnokságra elköltött teljes reménytelenül múlóba veszi sok-sok milliárd imáron a költségvetés, nem tudom hányszorosa. Plusz az egy reklámblogban pontosan erről van szó. Igen. Tehát, hogyha a hírrovadban elhangzik valami, arra mi szívesen reagálunk, mert sokszor reagálunk is, de az nem a hírrovadban hangzik el az a bizonyos kis spot, amiről te beszélsz, ez olyan lenne, mint hogyha itt tudom én a Szellő, az RTL híradóban, a reklámblokk után, hogy ezt a szart én nem venném meg. Hát igen, van egy meggyőződésünk, ahogy a műsort készítjük, igazából a hírek és a reklám abban mi nem nagyon szólunk bele, de szerintem azért sok mindennel foglalkoztunk már ezen az új helyen is, ami azért azt bizonyítja, hogy mi valójában ugyanazt a fajta független hangvételt tudjuk hozni. Megkaptuk és hozzuk a szabad kezet, amiért egyébként hálásak is vagyunk. Itt nem volt még rapport. Majd lesz, de még nem volt. Itt még nem szólalt meg a piros telefon, de ennek leginkább az azok, hogy kiúztuk. Lehet, hogy már nagyon sokszor hívtak, csak az első nap be volt dugva, azóta nem vett senki észre, hogy feltettük a pultra, és nincs. Lehet, hogy Andy halózik a másik oldalon minden nap háromszor. Csak... Halló, vegye már fel valaki ezt a telefon. Itt viszont ez kivar. Andy, Zuhai Rózsa! Ja? Igen. Szóval, Zolikám, ez a válasz. Hallgasd a műsort és a tartalomra figyelj, és akkor szerintem érteni fogod. Azt mondja, hogy annó miért vállaltad be Balázs annó azokat a sokat, ismertség, felépítés, tudatos terv volt, vagy csak úgy jött. Máv összehozza az embereket. Nem értem nagyon, hogy mire gondolsz. Segíts egy picit, és akkor melyik show? Balázs show. Balázs show? Miért vállaltad el a Balázs show-t? Mert tudtam, hogy jobb leszek, igen, mint, jobb leszek, mint Maunika. Igen, mert ő kellett a pénz. Még fiatal volt. Tényleg nyilván ez volt. Az egy, nekem egy lehetőség volt, hogy eljöjjek a Zenetv-től, és mert ha ez nincs, akkor még mindig megállót forgatnék Nyíregyházán, és kedvenc klippeket küldetnék a nyíregyházi lakosokkal. Ez egy lehetőség volt akkor egy saját talk show délután, hát az akkor nagy, nagy dolog volt igazából. 50-60%-os serek is voltak. 63%-os. Délután ment? Délután ugye? Fél 5-től fél 6-ig. Fél 6-kor át kellett adnunk a helyünket Mauriának. Meg ha azt annak idén nem vállalja el, akkor most ő csinálna a Survivor-t. az meg a másik, én csinálom a Survivor-t, igen. Volt olyan műsor, hogy közben annyira kellett kakilni, hogy ki kellett menetek, vagy meg kellett szakítani. Végre műsort kérdezik, kérdés. Gábor. Igen. De igazi profik vagyunk, mi bent végezzük el a dolgunkat. Igen. Aranyélet című sorozat, láttátok-e, mi a véleményetek róla, érje Fogos Gabi. Én nem láttam, én az első évadot kezdtem elnézni, de nagyon cselesen csinálom, mert hogy mi a T-Home-nál vagyunk csomagban, és néha földobja, hogy ingyen letöltés. És akkor spórolok 200 forintot, hogy nem kell kikölcsönöznem a könyvtárból, mert a Viki szólt, hogy sokat kölcsönöztem, és megugrott a számla. Teljesen beteg filmeket kölcsönöztem mindig ki, és néha föladja ilyen ingyen megnézhető sorozat Aranyélet, és megnéztem az első két részt. Nem tudom, hogy ez egy valójában kicsit túl hype-olt sorozat-e, vagy jól működik. Én amit láttam, azt szerettem. Én mondjuk az Onodészet nagyon kedvelem. Jónak tűnik. Jónak tűnik, egy ilyen gangster családról szól, akik közben fenntartanak egy olyan életet, amire nem biztos, hogy hivatottak lennének, és kézzel lábbal kapálozva próbálják azt a látszatot őrizni, hogy nekik van pénzük. Közben meg a papa gangster. Jónak tűnik, szerintem jó. Egyébként hát két részt nem láttátok. Egy hangot nem láttam belőle. Úgyhogy egyelőre még két rész után nehezebben tudok nyilatkozni. Bali reggel kiviszi a Benicsuliba, kivalottan a kicsivel, míg te az asszonya rádióztok, az asszonya, de utálom ezt a szót. Hát ez, megyünk. Asszony! Jövök én is, jön az asszony is. Nagy szülők, ha nem titok, köszi a választ. Nem, van egy babysitjünk, nagyon cuki, és két naponta ő dobja be a Benit. Amikor a Viki nincs, akkor ugye ő viszi, ha Viki van, akkor pedig leadja a Noelt. Fél hatkor a bölcsibe, fél hét komában is ott valaki. Addig meg, a gyerek egy órát szabad foglalkozik. Játsszál csak a friss levegőn szívem. Igen, mindjárt. Bemelegít 10 perc fogocskával, de még egyedül van. Eddig nem tűnt föl neki, hogy mindig ő nyer. Úgyhogy babysit, beviszi két naponta igazából. Kérdezi egy hallgatónk, hogy mi volt az a két film, amit ajánlottam, illetve beszélt arról, az egyik a Bebukottak volt, a másik pedig a folytatás a Káin gyermekei. Tényleg kötelező. Két magyar film, ugye? Igen, 15 éves gyerekétek vannak, nézessétek meg velük, hogyha úgy érzitek, hogy kezdenek mondjuk így rossz útra lépni, hogy ugye, ilyen közhelyesen fogalmazza. Hogy mi lesz velük, igen. Igen, hogy mi lehet velük, vagy mi lehet belőlük akkor. Vagy mi nem lehet belőlük pontosabban sajnos, hogyha meglépnek egy-két olyan dolgot, amit nem kell, és nem hallgatnak, például a szüleikre. Hogy áll a Védjegyel kapcsolatos ügy, mindenhol lecserélték a logókat, és a nevet reggeli sorra, ez azt jelenti, hogy veszti látszik a dolog, köszi, és így tovább. Bécsből hallgatunk titeket egyébként minden nap, ez Balázs írta nekünk. Nem, hát ez egy hivatali döntés igazából, ott nincs időbeli korlát, tehát a hivatalban nincs egy bíróság, hogy kitűzik a tárgyalást, hogy október 13, bekérnek mindenféle anyag, és akkor meghozzák a döntést. De beadtuk, ne megette le. Hogyne, bent van persze a törlési kérelem, hát aztán majd meglátjuk, hogy dönt a hivatal, de nincs, mondom, időbeli hatája, hogy mikor kell nekik ezt a döntést meghozni, elvileg tavasszal várható, hogy lesz. És hát lesz. A hallgatottsági adatokból látszik, hogy tulajdonképpen mindegy is, hogy mi a műsor. Hál' Isten, igen, hát nyilván hozzánk ragaszkodnak, igen, abszolút, persze. Zavar-e benneteket, hogy két héten keresztül ingyen dolgoztatok nekünk, miközben éveken keresztül milliárdokat kerestetek a rádiónak, kérdezi Michael McNally. Hát igen, zavar. Egy nagyon benned maradt a tüske. Hát nyilván, persze. De a telefonszámlát befizetted már, ugye? Hát, ha megkapom a fizit. Igen, nincs miből. Apaság előtt állok. Adnátok pár ötletet kötelező olvasmányokra, adok a véleményetekre. Köszi szépen, Peti. Hát Peti, az egyetlen ötlet, hogy ne olvassál semmit. De tényleg, komolyan mondom, mi nagyon sok hibát elkövettünk, mert nagyon sok hülyeséget olvastunk. Tehát van egy Dr. nagyon... Spock, mondja az egyik. Suttogó, mondja a másik. Suttogó, hagyd sír, mi ne hagyd sír. Ezt csinál, de figyelj, a legerősebb, amire hagyatkozhat, az a dolog, amit semmi nem ír felül, az pedig az ösztön. Az anyai és az apai ösztön. Tehát csináld azt, amit úgy jónak érzel. Akkor az ember szerintem nem hibázik. Most nyilván ne úgy fürdest, hogy hanyat tessék meg, akkor tud hibázni. Amikor még nem ül a gyerek, ne próbáld kádba ültetni. Tehát most nem erre gondolok, akkor vegyél neki kis szaladokat. Kicsit a konyhába, kicsit játszani. Tehát, hogy nem ilyen szembeli születés oda, egy kicsit felrendlatja a fényt a gyerek, de hát mindegy. Én is vagyok hibátlan. Nyelte, csak nyelte a vizet, de hát gondoltam, jól érzi magát, nem kaptam ki a fürdőkádból. Szóval nem erre gondolok, de tényleg, ha azt hiszed, hogy neked az a jó, hogy vele alszol el, aludjál vele. Majd kamaszodik, úgyis kirúgdol az ágyából. Ha azt gondolod, hogy neked fel kell venni, ha sír, és hatal mondják, hogy ne vedd föl, hagyd sírni, de neked jó érzés, vedd föl, az a gyereknek is jó. Ne azt csináld, amit a könyv mondja, azok seggek. Már bocsánat, a legtöbb esetben, de tényleg, nem? Tehát így meg egy könyv leírja, hogy te hogy neveld a gyereket. Tehát a legnagyobb vétek. Vannak benne hasznos dolgok nyilván, hogy most mikor adjak tápszét, meg mikor járjak át babakajája. Nem, tehát ezek azért dolgok... fiatal íróknak meg eleve ne higgyél. Hát érte, sem élettapasztalatuk nincs, aki... A tápszeres hozzátáplálás rejtelmei lehet, hogy ott lehet olvasni, hogy az ember hogy altat, hogy mit csinál, hogy mennyit szeretges, hogy mikor vegye fel, hogy mennyit sírjon. Ezt az anyák azért szerintem nagyon jól tudják, és ezt nem nyomják el magukban, meg nem hallgatnak hülye könyvekre, akkor az a legjobb dolog, amit hát diktálsz. Évezredek keresztül felnőttünk, úgy érted mindenki, hogy nem volt könyv. Ha jól esik, hogy melletted alszik el, és te úgy akarod altatni, altasd. Nem, ettől semmi baj nem lesz a gyereknek, azt nem nagyon lehet túl szeretni. Úgyhogy szerintem jó, ezért jó a második gyerek, az már azt kapja, amit valóban kell. Az első a próba, az első a kísérlet, a második már a rutin. A rutin neve. És hallgass Ferire egyébként, mert tényleg évezredeken keresztül fel tudtak nőni a gyerek. Picit nagyobb volt akkor a csecsemő halandóság, de ezzel ne foglalkozz. Nagyobb az, magadhoz hívod, megsimogatod a fejét, és nézd meg az öcsét, milyen jó lett. Kedves Balázs Jani, Feri, nem vagyok feminista, de miért nem egy hölgy választ öt férfi közül Valentin napra partner? Szüleim arra tanítottak, hogy ne versengek soha egy férfi, és milyen egyetértek velük azért. Azért adja, mert az baromira unalmas lenne. Tehát egy rádiomisor, ráadásul egy reggeli rádiomisor feladat, mindig kicsit csavarjon a dolgon, és valami olyat mutasson, adjon, ami nem szokványos. És egy nő választ öt nyomorúságos pasiatot, verseng, viccesebb, eredetibb, jobb így, és kicsit szakít a hagyományokkal. Az egy teljesen konzerv dolog lenne, hogy most van egy nő, és akkor öt hódító, vagy hódoló, nem? Vagy udvarló, aki választ. Öt csaj verseng egy pasért, ráadásul kicsit ilyen a világ, legyünk őszinték, nem? Tehát, hogyha MC diszkóba jön valaki, megmutatod a snuszkulcsodat, és hat csaj ott áll, és akkor egymást tépik, hogy kivigyel a pali. Tehát a világ már nem erről szól, hogy csak a pali udvarolhat. Nem, egy nő nem. is kezdeményezi, nő is rámegy egy pasira, egy nő is ugyanúgy elindíthatja a randizást, fölhívhatja, beszélhet vele, tehát ez nem egy ilyen nagyon konzervatív dolog. Meg szerintem meg már sokkal izgalmasabb. Egy vagány, egy vízében tökös nő meghallgatni a rádióban, hogy ő például hogy próbálna meg felszedni a pali. Nekem ez sokkal jobban bejön. Annyiszor van pasi az adásban, annyiszor mi is pasik vagy, nekünk nők kellenek tényleg, akik vállalják a véleményüket, vállalják a lazaságukat, a keménységüket, érted, jó a dumájuk, jó fejeknek, ilyenek kellenek ide adásban, nem srácok. Igen. Mi a helyzet a Noxa, Jani, továbbra sem alakultok újra, kérdezi Csibi. Jó, van. Van, ami nem múlik el. Ne, hát ez egy ilyen plátai dolog, köztem is Szilvi között. Nem lesz. Nem. Ne farkasok, kecskék és bőrgatyák, nem lesz újra Nox. Én nagyon szerettelek benne. De mert most, hogy háttértáncos leszek ugye a beiktatási ceremónián Michael mögött, és azért mindent nem tudok sajnos elvállalni. Úgyhogy megszóltak, hogy én is ugye a felépési ruhám alapvetően farkas bőr volt, és szóltak, hogy azért hagyjam már békén ezeket a kölyök farkasokat, mert eleve védettek, mert ugye rajtam nagyon lógnak ezek a felnőtt farkas bőrök. Igen. Most ugye télapó a főnökötök elintézhetnék, hogy Chuck Norris eljöjjön, Csumi Erik. Erik, megpróbálhatjuk, hát lehet, hogy ha egyszer itt jár, akkor beszélünk Andyvel, hogy nem szoktuk kérni az ő kapcsolatait, de azért Chuckkal szívesen csinálnánk egy interjút, nem? Aztán megfogja Janit és belehajítja a napba. Igen. Ha valami olyat kérdezünk, és megérted. Miután megpiszkáltam, mert az egyik szóval sokkal. Igen, miután egy uramavasival megmutattad, hogy vagy olyan jó, mint Bruce Lee, földob és belehajít a napba. Jól van, látok még kérdést? Egyébként, mint a Vibert nézem, csak annyi van hirtelen, hogy itt lapozgatnom azt kell. Azt mondja, hogy a tabut ajánlják nekünk, illetve a vikingeket, de a vikingeket én mint sorozat? Hosszú évek volt, tehát gyakorlatilag minden részt láttam belőle, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hova fut ki a sorozat. Szerintem nagyon igényes lett, így évről évre egyre jobb lett. Nagyon jó kis ráadásul történelmi alapokkal is rendelkezik a film, úgyhogy nagyon-nagyon jó. A tabut meg mindenképpen nézem majd, mert hogy rengetegen mondják, hogy nagyon jó. Tom Hardy amúgy is egy nagyon jó meg kis meg tudnék csinálni magamnak meg ilyen HBO Go előfizetést, amit csak 3 perc, csak nincs hozzá türelmem. Most megnéztem a tévémet, van rajta HBO Go, úgyhogy tudok csinálni ilyet. Min múlik? Uh-huh. Adod a Lacinak a telefonodat. Most az lesz, most megcsináltatom. Azt nézzed. Most már megcsináltatom, igen. Mert hogy adják, ugye ott már fönt van egyébként, és tudod nézni. De most elsősorban apa vagyok, mert animéket nézek azért, hogy tudjak beszélgetni a lányommal. és minden este megnézek két részt, hát... De ez egy pornó jellegű dolog? Dehogy is, nem. Hát az Anakinek is van egy olyan szegmens, hogy nyilván arról is tudnék beszélni, de... Azért mondom, de ez nem. Ha nem pornó, hogy bírod megnézni? Hogy ez nem nagyon nehéz, iszok mellé. Hagyok Szilvát. És most ezeket tolom a üzembe, és egyébként a gyereknek csillog a szem, és örülnek, és mindig kérdezi, hogy mit résztem meg legutoljára, mi volt az a rész, amit meg mi tetszett benne, mi nem tetszett. És hát neked kell menni utána, ha akarsz igen. beszélgetni. És vannak köztük szenzációsok, elég sok animét nézek, vannak köztük tényleg szenzációsok, de vannak köztük olyanok, amik így lerabolják a maradék agykapacitásomat is, tehát hogy így ölik a szürke állományt keményen. Virág így előre ezeket szereti sajnos. Én amikor megnéztem egy pornóváltozatban, annyira illető volt, hogy végignéztem. És rájöttem, hogy... Hogy tulajdonképpen? Ugye? Bali. Jó ez. Lehet, hogy igen, ez az új irány, Bali. És úgy nem tiltakoztam. Japán csodálatos ország. Megnéztem még egyet, és a végre már azt gondoltam, tudnék Japánban élni. De ha már ott lennék, szarnék a cseresznye virágok. Mennék hentai kabinokba. Reggeltől estig. Igen. Bugyi automaták előtt állnék, kapszulákban aludnék, és animét néznék egész nap. Ott azért keményen előjönnek az elfolytások. Igen, hát onnan olvastam, hogy saját szavuk van már arra, hogy amikor halálra dolgozzák magukat, azt ők hogy hívják, mert hogy valami elképesztő mennyiséget dolgoznak. Pont az hát Indexen volt egy írás, hogy már a japán nyelve már saját szó van arra, hogy valaki halálra dolgozza magát. Ők ugye úgy vannak szocializálva, gyerekkortól fölnősz, beállsz a rendszerbe, dolgozol, kész, nem nagyon akarsz. Közben nyilván brutális elfolytások meg hát mindenféle. És a gyere már saját szavuk van. Hát ez hol fordul el a világon még máshol, más országban, biztos van ilyen, hogyha van, akkor írjátok meg, például a japánoknak ugye ott van az Aokigahara erdő, ahova kimennek az emberek meghalni öngyilkosok. Lenni. Sokszor azért, mert úgy érzik, hogy már nincsen szükség rájuk, mert hogy nem tudnak már eleget dolgozni, vagy nincsen visszajelzés a munkahelyükön feléjük, hogy elégedettek a munkájukkal. Kimennek, hogy igen, érdemes beírni a keresőbe, az erdőnek a nevét, utána megnézni a fotókat. Kimennek oda meghalni az emberek, öngyilkosok. Minden nap begyűjtik őket este? Nem, ott hagyják őket. Yeah. Általában azt mondják, hogy ez egy ilyen, tehát ugye ők nagyon spirituális beállítottságúak, és ilyen szent helyeknek tartják ezeket a dolgokat, és akkor időről időre egyébként persze begyűjtik, főleg, hogyha tudják, hogy kinek kije volt az illető, de sokszor úgy mennek, hogy beazonosíthatatlanak legyenek. Tehát, hogy nincs. Miért gondolom, hogy fent van a bakancslistádon, hogy ott legyél az erdőben egyszer? Bingo! Miért érzem úgy, hogy tölt egy hetet is el tudnál sátrazni vidáman? Néhány animével meg egy pár. Úgy látom, hogy megvan a bakancslistád egyik. Egyik esemény. Na jó, drága hallgatók, köszönjük a kérdéseket. Elmegyünk egy picit hírezni. Ha valaki játszol a hármasugrást, még van lehetősége SMS-ben vagy Viberen jelentkezni, jó? Úgyhogy mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival és a játékkal a hírek után. A Rádió 1 és az Air France hamarosan egyenesen Miami-ba repít. Ez az igazi olala. Nem, ilyen az igazi olala. Hallgasd a Kuki Show-t és mutasd meg Kuki kapitánynak, milyen egy igazi olala. Olala. Bonjour, a jövő héttől keresünk minden nap a legjobb, leghangosabb, legvagányabb igazi francia olalát. Minden nap a Kuki Show-ban a legjobbak között kiosztok napi két Air France ajándékcsomagot, és minden olala esélyt kap a fődíjra, irány Miami. Yeah, vidd haza a 10 darab Air France ajándékcsomag egyikét, vagy a fődíjat, a két személyes repülőutat, 3 éjszakás szállással Miami-ba. Olala! Legyen tiéd a nap olalája, és repülj egyenesen Miami-ba az Air France-szal és a Rádió 1-gyel. You say... Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Fél 10 múlt pontosan. 9 perccel, hello, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk már is, és játszunk, itt is van a játékosunk. 3-as ugrás, a Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, szia, Gábor, honnan hívtál minket, Gábor? Hello, kérlek, Salzburgból. Ó, mi csinálsz? Meló, milyen munka? Kérlek szépen, burkolok. Hideg burkolok. Hát ebben az időben úgy... Hideg burkolsz, hát persze. Hűvös van, hát megérti az ember, persze. Kiburkol ilyenkor meleg. Majd nyáron a meleg burkolása, így van. Figyelj, kint is élsz, vagy csak kiugrottál egy kinti melóra? Hát kijöttem két napra. Nem, 6 éve itt vagyok. Úgy érte, 6 év Belgium? 6 év Belgium, igen. Sydney, igen. Nem, tudjuk, hogy Németország. Igen? Így van, Mona Lisa meg minden. Olyan régóta el akarok menni Salzburgba, állítólag karácsonykor gyönyörű, mint egy ilyen kis ékszerdoboz olyan. Aztán sosem megyek. Hát végig itt vagyok, ha gondolod akkor. Jó, figyelj, hát legközelebb iszunk egy forralt bort. És milyen kint, jó? Jobban élsz, gondolom, nem? Helyesbíteni szeretnék az első mondatomnál, mert úgy van, hogy 6 éve itt vagyok, de én minden hétvégén járunk mi haza. Uh-huh. Tehát én hétfőtől így vagyunk mi kint, hogy rövid hét, hosszú hét, azt jelenti, hogy egyik héten péntekig dolgozik az ember, másik héten csütörtökig. Ja, de hát, hogy nem rendelt egyszerűen ilyen szót, költöztél ki családdal, kint és dolgozol, és jössz haza. Uh-huh. Így van. Állandó lakhely, meg minden, minden megvan, persze, de a kis családom, kisgyerek otthon vannak, és várnak szeretettel. Remélem. Na jól van. Oké, okay, Jani, milyenek a kérdések? Nézem, szerintem vihető. Vihető? Mm. Nézzük, akkor így szól az első, figyelj. Azt mondja, hogy milyen, melyik nép nemzeti eposza a Kalevala? Hát ez... Hát ez nektek nagyon könnyű. Kalevala. Kalevala, melyik ez a nemzet? Kalevala, milyen eposz? Neked is még tanulnod kellett általános. Igen, ez ott volt. Igen. Vejneműjnen szampója. Vejneműjnen muzsikája. Na? De hát a ilyen hangzású, akkor csak várjál? Na, Vejneműjnen. Igen, igen. Vejneműjnen, ez északi nagyon. Ez nagyon. Akkor finn. Ah, nézzem, finn elfogadjuk. Vejneműjnen a finn kidobó testvére, a haja menjen innen. De, haja menjen innen, de én ezt de mindegy tanultam, hogy nem tudom. És igen. A finn. Mi ugró a porhó hesinen. Na jó. Igen. Úristen. Menjünk tovább? Menjünk. Mi a humusz? Mi a humusz nevű arab étel fő alapanyaga? Humusz. Nem nehéz. Hát a humusz miből készül? Így van. Humusz. Mi van benne? Mi az alapanyag? Egyébként az az érdekesség. Magának a szónak a jelentése is az, hogy az lesz kicseri borsó. Észrevettem, hogy az emberek már nem is gondolkodnak, hanem egyből ütik a gépet. Lehet, hogyha nincs gép, és elkezdesz hát gondolkodni, beugrik egyébként. Milyen gépet ütnék? Hát nincs sekem gépem. Nem volt ott, nem klaviatúrát hallottam. Nincs ott egy sarak csiszoló? Lehet, az van, flex. Hát be tudom indítani, csak az nem dobja ki. Nem segít mi? Akkor bocsánat, én klaviatúrát hallottam, ami nem megrovás, mert hogy lehet használni, nem, csak lehet. Hogy sokszor már azt látom, hogy az emberek is gondolkodnak, hanem egyből ütik a helyet, hogy egy pici időt adnának maguknak, hát ha eszükbe jut. Rémülten használják az internetet. Nem, hát itt van a fülesem, vagyis a füles a fülemen, úgyhogy... Füles. Jól van, figyelj! Vagy válógépen tudom, de most igen. Jó munkát, jó munkát, Gábor, neked, és akkor nektek is. És akkor Salzburgban találkozunk, jó? Hogyha meg betolunk valahol egy Mozart kuggert, jó? Van, vigyázz magadra, jó munkát, ciao. Szia, hello, köszönjük, szia Gábor, hello. Szia. Hogy én azt mennyire szeretem, basszus. Micsodát? A Mozart tallért, igen, az eredeti Mozart tallért, amiben ugye van pisztácia, kívül csokolád, és belül még van egy ilyen kis pisztácia krém. Huszár tallért tudok neked adni, az van a gatyám. Azt fogyasztatok egészséggel. Nem vagyok így. Igen, vagy egy tányér húszárt allére, kiszedem az alsó gatyámból. De csak, hogyha csipket eríten alpaka tálcán hozom. Van ott egy-két betyárkörte is nekem, ha gondolod. Gyümölcs is a csoki mellé. Süsükedvence, a betyárkörte. Na, mutatjuk akkor, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Megírtad nekem, Anna, vagy nem írtad meg? Megírtad? Anna! Ugye, bocsánat, ez a hallgatók. Megírtad, hogy mit vágtál? Hát miért nem? Hát így hogy konferálja? De tudom, mert ismerlek már egyébként. Felhívtunk egy politikai elemzőt reggel, hogy meséljen nekünk kicsit Donald Trump beiktatásáról. Beszéltünk Baranyi Tamásról, az Antal József Tudásközpont kutatási vezetőjével, hogy mesélj el, mi történik most, milyen ez a Trump, és miért ennyire népszerűtlen Európában, annak ellenére, hogy Amerikában egyébként egész más a megítélése, és nagyon szeretik, és az amerikaiak hisznek benne. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig, hogy Feri elindított egy kicsit ilyen filozófikusabb beszélgetés, ami nem baj egyébként néha, szerintem. Nem annak szántam, tisztelt bíróság. Igen, hát Feri ezeket sose vannak szánja, mert nincs benne ez a fajta filozófikus mélység. Csak felvet. Hogyan? Nem értem, mit mondasz. Felvetett egy érdekes élethelyzetet, hogy Béka ugye ma 40 éves lett, és hogy miért van az, hogy néhányan töprengenek a korukon, gondolkoznak ezen, talán kicsit szoronganak is egyfajta ilyen generális szorongásképpen, hogy mi lesz majd 20-30 év múlva. És aztán megbeszéltük ezt, hogy a pasik sokszor ezzel nem törődnek, vagy éppen nagyon szoronganak, vagy a nők buliznak, élnek, és azt mondják, hogy kortalanok vagyunk, ahogy például az Anna és a Viki, de van olyan nő, aki minden nap ilyetten nézi magát, hogy mi lesz vele 20 év múlva. Erről beszéltünk, mert hogy ma 40 éves a Béka. És köszönöm, hogy segítettetek tényleg. Hát nem tudom, hogy lett-e konklúzió. Ne. Szerintem nem. Nem, nem különösebben. Nem, igazából egy apropó volt neked, hogy elmondhass a saját problémáidat a dolgokkal kapcsolatban. Nekem minden beszélgetés egy apropó, hogy a saját elméleteimet elmondhassam. Igen, tehát tulajdonképpen ez nem meglepő. Ti azt gondoljátok, beszélgetünk. Én azt gondolom, monologizálok. Igen, ja nem, én gondolom, hogy beszélgetünk, ti gondoljátok, hogy monologizálok. Na mindegy, szóval megbeszéltük, hogy mi vár még ránk az életben, és vajon mi lehet az élet értelme. Idáig jutottunk ma reggel, úgyhogy már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Reggeli Show. Na már is hívjuk a nap hallgatóját, és aztán elköszönünk. Zsüleben a sweeperben van 4 másodperc, ami teljesen fölösleges. Csak mondom, mert hogy elhallgat egyébként. Na, itt van a nap hallgatója, minden igaz. Ha mondja, hogy Reggeli Show, kapja az ajándékcsomagot. Miért csörög úgy mindig, mint a külföldet hívnánk? Digit vonal. Nem tudom. Mert a Kajmán szigeteken keresztül jön. Ja. Ott olcsóbb. Az, bizony. Jó reggel! Hello! Gábor, te alá is írtad. Szia, Gábor! Jani, Feri, Balázs, ciao. Hello, hol hallgatsz minket, merre vagy? Győrből hallgatlak benneteket, és nagyon örülök, mert dupláztam. Tényleg? Már voltál naphallgatója? November 15-én az utolsó előtti adásom voltam a naphallgatója. Nagyon helyes. Én írtam a hosszú listát, hogy hány SMS hány forintba kerül, stb. Ja, tudom, amikor levezetted, hogy hány SMS küldtél, az hány forint volt, és abból mit vehettél volna, és igen, emlékszem, igen. Most azt írtad nekünk, Balázs, én már úgy vagyok ezzel a kordologgal, hogy régen volt 4 hajlékony végtagom, meg 1 merev, most van még 4 merev és 1 hajlékony. Tökéletes egyébként, tökéletes jó. Szerettük tényleg. Nagyon meglepődtem, mert be nem olvastátok. Nem mindig az a nap hallgatója, akinek beolvassuk az SMS-ért. Gáborom, örülünk, hogy minket hallgatsz, küldjük a csomagot. Nagyon szépen köszi, köszönöm. Köszi, jó hétvégét. Sziasztok. Vigyázz magadra. Ciao, hello. Szia. Mi a recept, Feri? Pulled pork. Így mondják állítólag angolul, ez az úgynevezett tépet malac. Ez biztos, hogy találkoztatok vele már mindenféle ilyen vursliban, meg nagy rendezvényen, szendvicsbe szokták tölteni. Ott is csak az már ugye rosszabbul néz ki, és nem annyira ehető, de tépet malacnak hívják. Ez egy gyönyörű, óriási, mázzal bekent lapocka, amit aztán itt szét tudsz szedni annyira puhára. Jól hangzik. Puhára tudod átsütni, nincs vele meló, nagyon olcsó az alapanyag. Tegnap vettem, vagy tegnap 850 forint egy kiló belőle, én azt gondolom, hogy ez húsból az jó. Lapocka, de nem nekem ez úgy sem. Vesz egy kilót, tehát az tényleg jó ára egyébként. 850 volt egy kiló lapocka, úgyhogy ebből lehet megcsinálni, káposztasalát, a buci, de lehet enni sült krumplival is, fönt van a kép is, meg a recept is már a mi Facebookunkon. Jól hangzik. Jól van, nézzétek meg, ott van tényleg a Facebook oldalon. Menjetek hétvégézni, vigyázzatok a tavakkal, jó? Senki ne szakadjon be. Menjetek nyugodtan, mert vastag a jég. Nézzetek sok teniszt, úgyse fogtok. Igen, menjetek inkább. Ja, de aztán nem mondjátok azt, amit kimentetek benneteket, hogy a Rákóczi Feri azt mondta a rádió egyben, hogy ellenőrzött helyen menjetek. Észre, igen, hétfő 6 órakor jövünk. Szép napot, szevasztok! Szevasztok, ciao. Magyarország erős. Magyarország. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.